فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا sodo Allah lazim bandira be seyla be jamma nyalle mon jam hire mon jam wala mon hunon alamo feccira kala do bawdon wonde no bawdon wonde fof min biyo jam kisal Allah jotton funnange hirnange non sahal ha baleri alladheena yanquruna 'ahda Allah min ba'di mithaqihi wa yaqta'una ma so tay ko kala gal njubudu golle bi nanko musiddu benen Abdul Aziz Ba do wonon yotande ko musiddu modon Mahmoud Libou don redo ban boli dum non mbirude ni bandirabe sey labino mbirude ni jam nyalle mon jam hire modon jam wale mon ko non tigi ala mo feccira sabu sen jettimo dawla azi eden gandi hettiyan ko men jettimo ha ton dawla azi o do saha joni ko waktu joybi je fayo ma chapantati didi taw ko waktu subaka eden gandi non do to nokku meden Dakar Senegal Libi Demba eden gandi do joni joni ko waktu jenabe je fayo ma chapantati didi en chalmini don ton musidde meden o mo ganduda ko Umar So o mo ganduda ko do e dawlaaji dentude Amerika wonno to nokku meden Melfis eden gandi kadi ko noddo patam lami kadi eden gandi kadi jeewtude so tawi mbadama kadi o mo heewi kadi addude hen kadi ballal makko no feewi hande non o mon walido Dakar Kumba yumen do o waddani non Abdoulaye Sambali mbiden non Abdoulaye Sambali kanyum salminama juraama eden be yom jokku golle no hande tani dum non biyan tan eden gandi a bandirabe sey labe e kala yontere altine kala den keewi bismade kodo taw ngandanda hore maada ko bangi diine l'islam hande non biiden jeyngol meden yomnoyto hande koto nokku meden toto dawla mali so tawi doyi dawla mali non ma en ja hato nokku meden nyoro biyan tan tigi ko ton paden jeewoten ko musiddo meden chairman oustaz cheikh oumar dia ko ton tigi hande jeyngol mengol nokku te ko kanko addaden tobbere tawhid dum non biiden tan eden gandi o mo ngaduda ko sidde meden miñi meden o Khalidou Diawara eden gandi be goddane be ne ketti en hayni o mo ganduda kadi ko Habibou Niang tokar Hamadou Habib en ene heedi en en bi mo Niang Balo o salminama o juram eden gandi kadi o hewani wodude do nokku o mo ganduda ko Saydou Dia eden biya tan kadi do joni hato Samba Coulibaly en jettima toto Louisiana eden gandi ben fokaden ketti en dum non biyen tan hande yewtere meden tigi faade ko do l'islam ko do wanta en yewtere de hande tigi eden gandi no birude ni ko oustaz meden dum non ko ceerno meden o mo ganda ko oustaz cheikh Oumar Dia ko on tigi dum non biyen tan bandirabe kadi kala naddo kala bandirabe hen naddo hen yo tinno usta kadi dille hetto so tawi kadi ari kadi yo hal inde mudum bawen kadi wadde hen kadi namde de ko wona dum ko non so tawi kadi bandirabe kadi jidi kadi jokkondirde e meden yidde nadde e nder yewtere he eben bayi wadde 01 so be mbadi 01 habe kaljiti be mbadata ko 1201 so tawi mi yidi natide yewtere wala ni ma en ngaro hen do e yeso pour ngam halande bandirabe no natirta e yewtere he dum non biyen tan tigi ma en kaloy do e yeso taw eden jidi namde de mbada en kaloy no be natirta e nder yewtere he dum non biyen tan tigi o inshallah rabbi joni karallo o noddini en o yehi ha yettima dawla mali o yettima dawla mali jeewen so tawi ma en jokkondir e musidde meden o mo ganduda ko oustaz cheikh oumar dia oustaz cheikh oumar dia jamhiri kireja no mbadden bas wala no galle wadi chelle alhamdulillah no dental men fo wadi bas wala cheikh cheikh oumar mbiyen hande tigi en kebondiri hande ko aadi bil aadi wonno ngam yettade hande so tawi waktu jeno bijo fani hotomaaji chapan tati eden gaddirno ngam waddude yewtere taw ko yewtere toddinde e ko faati e diine l'islam tawa non kadi gaddanta en kadi ko tobbere tawhid mbaba yewtanten bandirabe kala kadi ko kebden en kadi jettinen dum kadi Allah dum non biiden tan almube be e sandaji di e sernabe be fof yama ina kedi mbiyan tan eden jogi kena fota wonde waktu e feccere eden jewta so tawi dum timmi e chapantari minute keddi do batten dum ko namde bandirabe ngadde hen namde dalinobe wala beydi tortobe wala be yidbe kadi beydi torade fof na hen so tawi ngaddi namde kadi bawana en jabana dum do joni non Cheikh Oumar Dia mbawa salminde bandirabe sa salmini bandirabe a gayni kuccina ene tobbere men tawhid kala ko dañen hen jettirendu malla bismillah Cheikh Oumar Dia بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد بندرا بشغل يتودي الله يجول لنا صلى الله عليه وسلم awa mbe jogi weltaare no feewi fewde ɓee ɗo musidɓe awa jogiiɓe am jikke moƴƴo haa ɓe noddi kam pour mi ara mi haalana mon ko yewtee banngal tawhiidu ko yewtee banngal diine haa kaalteten ɗum ina mbeɗe weltii heen no feewi no mbeɗe ñaagi joomiraa subhanahu wa taala eeyi jikke moƴƴo mo ɓen jogi am o yo allah wat ɗum ɗoon en nganndi min noonaa yimɓe jogiiɓe ganndal awa markandirɗa men banngal ganndal ko wiyetee ko musdia ko huunde ngannduɗaa sontunde no feewi kono no wawi fof so banndiraaɓe ndaardiima huunde ko mbaawɗa hakke seeɗa ko mbaawɗaa heen ko hannde a aran mbaɗaa heen hakke baawɗe ma ɓen ñaagii banndiraaɓe musidɓe heɗiiɓe fof awa mbaasa nanngirde kam no mbaami ni e mettude hakkille muddidde ɓernde eɗen ndaarde joomiraa subhanahu wa taala moƴƴere no wayno musidɓe banndiraaɓe amin calmina koreji fof to mbaawi heɗaade to mbaawi taweede fof gila e ndeer sénégal haa caggal toon hayi musidɓe wonɓe amérique hay nokku fof e ndeer aɗɗuunde baaba adama heen jooni no wawi fof ɓe ndaarde men banngal yen jewde e banngal tawhiide ngootimbaagu joomiraa subhanahu wa taala ina wayno ko ɗum woni ni bani adama ko tagira honoon allah holliri men e ndeer qur'an eeyi joomiraa subhanahu wa taala o tagii tagoore nde ko yo rew mo eeyi ɗum woni kanko allah ɗum woni ko wiye deftere hee o heɓlaniiɓe kadi kala ko huunde ko ina walla ɓe haa jooni no ɓe ndewirimo kanko allah o eeyi kanko allah kanko heɓli huunde fof yaani wertani bani adama leydi waɗan ɗum heen o jardin waɗi heen ɗeen diɗɗe o foŋii o asman ɗum ɗo fof joomiraaɗo haalito suratul baqara eeyi kanko allah wii ɗum ɗo fof waɗirindaani ko yo yimɓe ndew eeyi so en ƴeewii ndeer nganndanɗaa aayeɗinan haydi suratul baqara to ɗo joomiraa subhanahu wa taala wi yimɓe yo pul allah ndewa allah gooto eeyi allah tagi mon tagi jinna e mon tagi ngannduɗaa allah tagi mon tagan mon ndii ɗoo leydi oo ɗo asman foŋi ngannduɗaa ɗo asman wertani mon ndi leydi yaltinani mon ɗo ndiyam funnii heen ɗeɗo geɗe fof allah rewni heen tan ko fala tajaalu lillahi anndaada koni woto mbaɗde allah nawliraaɓe eeyi allah tagi ɗeeɗoo geɗe fof rokkii mon ɗum noon ndewi allah gooto eeyi ina teeŋtina kaan haala to allah wiimen e ndeer qur'an wa ma halaqtu ljinna wal insa illa liyahudun ma uridu minhum min risqin wa ma uridu an yutimun eeyi mi tagiraani yimɓe jinneeji so wonaa haa ndewa ɗum ko nafsi qur'ana ko aya laabtuɗo tabiɗɗo mo ngannduɗo alaa fo neɗɗo waawi oncirde mo walla waɗde heen taawiid allah wi muuyaani maɓɓe hay huunde yo ɓe ñamminam yo ɓe njarnam yo peewnanam huunde alaa allah wi ɗum ɗoon fof mi ndaarɗaa nimi ko yoɓe ndewam tan allah wi kanko woni inna allaha huwa arrazzaqu zul quwwati matin eeyi allah woni ngardigi noon woni joom sembe won tiiɗɗo joomiraa subhanahu wa taala aya zariyat capanɗe joyi e jeegom faade e capan joyi e jeetati so ɗum ɓenni enen hay koye men bani adama so a ndaari hoorema a tawan bani adama fof woni haye tago mum no way ni awa ina gonɗina allah yaani na ɓirri allah eeyi ko noon ɗum woni ngannduɗaa fijra ko allah tagi bani adama e dow mum heen eeyi ko hon noon joomiraa ko ɗum tagir ɗum ko yo rew allah gooto wortirdinde allah hay hunde ko ɓuri heewde noon bani adama ko mbiya woni o walla nokku mum walla cheyɗaani walla jinnaaɓe ɓe tawi ɓe ene waawi oñje ɗum walla oña fimde nde e walla haa jooni ko seeɗaani sinkanta e ko ñaantanta ɗum e yimɓe ko seeɗaneeji yimɓe jinneeji fof ina ngoodi eeyi ɓe kaala joomiraa subhanahu wa taala wi heewi ɓeen ɓe ngaddanma miijooji fenaande ɓe ñaantan maaɗi ɓe cuɗan maaɗi haa sikkaako ko goonga zukrufal qawle gurura haala ngannduɗaa ñaantaaka tawa kawanaa goonga ɗum waɗi sen kolli mbiɗen ko wiyetee tawhiide ko way kono ngannduɗaa ko noon bani adama ni ko noon tagiraa huunde ko wiyetee renninde allah walla oñaade ko huunde ngannduɗaa hoɗere e neɗɗo ko huunde ngannduɗaa naattere ko huunde yantere eeyi so a ƴeewii e ndeer qur'an allah wi men fa aqim wajhaka lildine hanifan o rewnitaa noon fidrata allahi allati fadara annasu aleyha allah wi darnu yeesoma wonande ngannduɗaa diine allah o yaani gonɗin allah koccitin fiyaaku ma ɓerɗe ma rew allah gooto ɗum woni ko allah tagi bani adama e dow heen allah yi wustitaade alaa banngal tago allah ngo ayat ngannduɗaa battowo capantati suratul rum enen e ndeer fulɓe ndeer haala min heewi ko mbiɗen ko wona allah fof ko meere wonto yettoto e haalaaji men walla haa jooni fiɓɓe on no huunde ngannduɗaa awa on no ngojja men heewirta so ɓooyi ko ɗoon ngartatenen ko ko wona allah fof ko meere walla so allah faabaaki so allah faabaaki surtout so allah faabaaki alaa fof no gasirta nde ka noon bani adama gonɗinde allah tawi allah taweede e ɓernde mum ɗum ko huunde ngannduɗaa way kono ngannduɗaa ko heen tagiɗaa ko noon jiiɓiraa ko noon arde aduna hee ina teŋtina kaan haala haala nela allah sallallahu aleyhi wa sallam wiimel al hadis celluɗo kullu mawludin yuuladu ala alfitra fa abawahu yuawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi eeyi hadise mo jokka heen huunde ko noon ngannduɗaa nokku goɗɗo wiya kama tun tajulbahima anna ya sallam yi kala cugal jibinde jibinde koy fidra dum won Allah tagir dum adan ni ko gonginde Allah e andude Allah e fiya ko Allah jibede der bernde mum ardede hen o yino way non taw jinnaabe o jogi be yahudi yan ko wala dum fuude yahudi yan kaagal wala dum en wurtamo den hunde wala nasara en majjinam hon be defde be fiude en jogi wala be gurtamo ni rewde shirku woni maram majusi yan rewde ko na Allah woni majusi yan ko dewo ko na Allah dewo na annabi sallallahu alaihi wasallam example rok ka misal men der dum o yiwa tan kono potel wala portel so jibinama wala nyalel golel kettel no way yodde ni ala ko ayi ba ala ko manki en fof ina timmi e kono non so yihi ha jibinama gasi annabi wi kono bonnata fof e be tebe nokru ndu be jelaga be mbaka ga be ganda delaga aw ko ni hada daba o mo to kango fof o silki tama o tajama o dupama o sumama o wadama kallade burgal o wadama jom jom o yi fof ko yimbe bonna sona dum neddo jibinta ko ina ande Allah ina gongini Allah aw fiya ko Allah ni na jibe der darde mun e wonki mun e terde mun fof kono non piyamo tawi o jinnaabe o tawi be yibbe be wondi be ko ben nga ganda bonnata aqida o bonda fimmede aw bonnam kanko fo cilkitamo aw ha annabi rukki misal o yi watan kono booli keccel do jibinama walla burtil walla botel aw no way yodde ni fof ina timmi ala ko manki yan ko enen jettata bonnata baadi ndi fof aw cumen hen mbaɗen hen jong jong en dellen hen mbaken hen tajen noppi ɗi walla ganduɗa ceelin woni annabi sallam wi won en paamidaka ko wiyete asli e bani adama ko wottidinde Allah asli bani adama ko jogade diin diinen ko goto tan l'islam gila baba adama ha ñalowo men hande o hayso ganduɗa hundeji kewɗi no ganduɗa ɓarnuji kewɗi walla yoltaji kewɗi hayso no juutiri fof kono ina anda ka e diine asli o ko goto l'islam jumuraɗo wimmi nder qur'an kana annasu ummatan wahida fa ba'atha allahu annabiyina mubashirina wa munzirina e jumuraɗo yimɓe fof gonno koye diina goto ɗum won diina baba adama o ɗum won gonɗinde allah ne jumuraɗo suhan henni annabaɓe yimɓe beltini yimɓe kala tabitiɗo hen naata aljanna yoɓe kulɓina kala kala ganduɗa cerdiri nden hunde ganduɗa serti hen walla woppi on diina ɓen kulɓinteɓe aya batta o temediɗe sappo tetito wonno suratul baqara e ndeke hollama ko wiyete oñaade walla surko walla ganduɗa fuuroyde walla wofoyde e aɓɓida hundeji koko hunde jolde ko hunde arde ko hunde yantere eyyi ɗum fuɗɗi arde bani adama en koye sanga innabi nuh ena innabi nuh alayhi salam awo ganduɗa kanko o nela ko batte taw yimɓe gooñima goppi lawol fuuri awo natti andude ko ganduɗa ko tagirano ko walla to kuccinano to ɗum waɗi allah jumra haalirde qur'an wonde o neli ganduɗa annabi nuh sallallahu alayhi salatu wassalam eyyi honno ganduɗa allah wi ko kanko iɗi wahinde ko fewde nuh honno wahinirno e annabaɓe arɓe caggal nuhu aya battawo ganduɗa temedere capan jeegom e tati to wonno suratul nisa sen ƴeewi ibnu abbas no haalana men o wi hakkude baba adama e nuhu alayhi salam no won hakke garruji sappo ko won ɗon kanƴe fof koye l'islam ji gonno eyyi hono ibnul qayyim kadi noon holliri deftere makko no wiyeyi ghasatul ihfan fi masaidi shaitan awa holɗono konngol won ɗum woni sawab oy sen ƴeewi hay jangge fira ibnu uway ibine kaabano haala toon e banggal aya bakara o wonde kana nas ummatan wahida tan o awa joni noon o ɓeyde hen fahsala fof kanko uway ibine kaaba noon no jangguirta o wi koma yimɓeɓe lurodiri noon fa ba'atha allahu nabiyina en ɓenen gaadi hayso wonɓe jangguirta noon e yimɓe fof koye gonno koye diine l'islam noon nde luural ngal ardi yimɓe luuri batti woppude diine o batti addude hen ko jeyaka hen ko batti ganduɗa rendinde hen ko ala hen ko ɗum woni allah neli annabaɓe kadi yo gar dartine yimɓeɓe ye dow gonga eyi ɗum woni sa ƴeewi aya gonɗo suratu yunus o ina ɓamodira e kaaɗo haala gati allah yi woma kana nasu illa ummatan wahida tan fahsala fo yimɓe gonano sona diine goto fof ko allah goto nde tan ko tawkiɗo joguiɗo tan ɓe lurodiri ɗum woni aya gonɗo suratu yunus sappo e jeenayyi deke en paami yurmere jumra subhanahu wa taala awa nelgol annabaɓe sababu mum ko batte luural ko yimɓe gonno e dowmum banggal diine celluɗo nde fuɗɗi woppede nde ko ɗum ɗon woni ha joni addi nelaɓe ɓe addi deftere sen ƴeewi hay ganduɗa tarih tan gurdam arabeɓe hollama kamɓe fof koye din ibrahima alayhi salam ɓe gonno nabi ibrahima e nelade holliɓe koyemo ndew allah mahay ko suudu kaaba joni noon hoko addi rewde ko wona ganduɗa allah ko ha temed tati sanam pawɗi tawama ɗon e sanga annabi sa sallam ɗum noon hollama hay idiɓe addude ɗon ganduɗa rewgol ha kodi sanameji ngol awa hay mbatti ɗum qabila fof no jogui sanam ha watti hinde fof no jogui sanam ɗum ɗon ganduɗa iɗi arde fof koye ganduɗa gorko biyeteɗo amr ibnul hayl khoudaai awa ko on iɗi wayliti diine ibrahima o eyyi on addi sanameji ganduɗa e leydi arab kanko nanni ɗum hen ha yetti leydi hijage ɗum woni nokku ganduɗa to wiyete hande ganduɗa awa leydi Kudus ngannda noftude ha ngannduɗaa pa suudu Kaaba kanko addi ndeen huunde jooni noon huunde watti reweede ko wona Allah surko o sankitee ɗee ɗoo leyɗe ɗe ngannduɗaa laɓɓinaaɗe e ko wona seraaje majje fof ko honnoon noon haa Allah niiɗi annabi makko cummoode annabaaɓe yo noddu yimɓe feewde wottinde Allah yo yimɓe ndutto rewde ne ɗin ɗoon diine Ibrahima wonno e mum hanki o ɗum woni kanko annabi o saa sallam o tampee ndeen huunde no haali tampireede haa diina aqiida wottiɗinde Allah nde e laawol Ibrahima ngol haa ngol arti normal ɗum woni wonno laawol Ibrahima ko herde tooruuji herde sanameeji joomiraa subhanahu timmini diine o timmini ngannduɗaa e neemaawi dow aduniya fof heddii ngannduɗaa ngannda kanko annabi yonta makko e sahaabaaɓe herɓe caggal makko wiyetee ko arnuuji tati ɓurɗi moƴƴude fof ɓeen fof keddi e ndeen huunde e so wiyaama karnuuji tati hakke duuɓi temedde tati ngannduɗaa yontaaji keɗɗe annabi alah sallam yonta makko e rewɓe heen rewɓe rewɓe heen noon noon awa ɓeen fof ko oon diine keddi rewde ngannduɗaa Allah gooto e woppude tooru e woɗɗitaade kala ko ina tunnino tawfiide o jooni noon nde yahnoo haa ɓoyi kadi ko wiyetee majjere ko sankitii ngannduɗaa haa duuni ko yontaaji sakkitiiɗi ɗi awa huunde heetere kadi naatti heen huunde jiyantereeji kadi ngartee diine hee haa teŋke yimɓe wonɓe ɓe ngonaano l'islam hanke ngonaano juulɓe ngardinaate diine hee ɓe jogii aqidaaji bonɗi e piɓle ɗe moƴƴaani awa ko noon noon huunde no arda seeɗa seeɗa haa sirko o arti haa ngannduɗaa e ndeer leñol he haa ngannduɗaa yimɓe ngannda awa ɗiwi kañum men fof wontude musirikiina en sabaabu hol batte noddooɓe yimɓe feewde e majjere e maade dow genaale haa jooni pour mawninde ngannduɗaa jeyaaɓe Allah moƴƴuɓe haa ɓurtina e place uji on ɓe ngati sirko gadanoo ko noon arde ko honnoon kadi wiide no holli ɓee ɗo yimɓe ine yiɗiɓe ɗum han kadi wurtuma haa jooni e maade ngannduɗaa genaale toowɓe e jogitaade ɗin nokkuuji han kadi honoon toruuji ni ko wonaa Allah han kadi no duoree heen ene ƴeeɗe geɗe goɗɗe ko wiyete no ɓadoree e banngal Allah kala ko baɗortenoo Allah watti wara neɗɗo en geɗe ko wayno duoraade ko Allah gooto hannoo duoreede ko ngonnaa wona Allah wattito e walli wullitaade e hirsude e tacce hon ɗee ɗoo geɗe fof place uji ko Allah jeynoo awa ɗee ɗoo geɗe fof ɓe mbatti waran ɗum wiyeteeɓe ko moƴƴuɓe ko ɓe mbatti ɗum kadi innde wonde mbi ɗum ɗoo wiyetee ko wasiila ko jokkorgal ko feññinde yidde ɓee ɗoo wonaa rewdeɓe eeyi kono noon ɓe njejjiri haa jooni ngannduɗaa koni musrikine en mbino hanki ɓe mbi ma nabuduhum illa liyuqarribuna ila llahi zulfa ɓeeɗo min duraakiɓe min lewiraaniɓe min noddiraaniɓe min daardaaniɓe faabuya sono haa ɓe ɓadina men feewde Allah dane ɓaɗal ɓe mbi ko ɗum woni ko ɓe mbadiri aya battoo dari suratu zumar ko hon daani ndee ɗo huunde nde ngannduɗaa lunndiinde tawhiide ko ɓuri heewde yimɓe ngannduɗaa awa ko hon noon yani e ndeer heen ina annda ko ɓuri heewde yimɓe ne gonɗine Allah kay mo famɓi mo jedduɗo Allah ɗum noon kay eyi gonɗinde Allah nde ɗum ko huunde wonde ko gonɗinde noon yo Allah gooto rewe o yo Allah gooto ngannduɗaa awa wottiɗin on ko ɗoon woni haala ka joomiraa subhanahu wa taala wiimen e qur'ana wa ma yuminu aktaruhum billahi illa wa hum musrikun ko ɓuri heewde gonɗin ko ɓuri heewde ngannduɗaa ɓeeɗo yimɓe gonɗinaani allah sonaa ina renndiɗini heen gonɗingol allah ngolɗin ɗoon kono wonko watta e gonɗingol he aya battoo temedere jeegom suratu yusuf awa wiide tan allah haalaa yiddude allah ɗum ko yimmo seeɗa mbaɗi ɗum e ndeer aduna heen ko wayno firawna en mo laahida en jogaaɓe hannde ɓe ɗum woni laadiini yine woɓɓe nanduno dahriyine en ko wiyde communiste en e oɗo zaman ɓen wonaa yimɓe heewɓe eeyi ko ɓuri heewde yimɓe kayne gonɗine allah ko gonɗingol allah noon yo allah gooto rewngol ko ɗon woni to ɓe luuri ɓe puuroy ɓe ndonki ƴiitude ɗoon eeyi sonaa ɗum hay ngannduɗaa wiyeteeɓe musrikine en anndal mulhidine en ɓe ko ɓuri heewde heen hay yettuɓe allah ɓe ko banngal mawni kinaata sono ɓe nganndi kay allah no woodi fittaaje ɓe ɓirroo ni walla ɓe ñoole ɓirraade wonde allah ko goo ɗum no woodi tigi walla ɓe ɓirroo ɗum hay so koye ndeer pittaali maɓɓe no allah wiya qur'an o wi wa jahadu biha wa stahanata anfusuhum zulman wa uluwa o wi ɓe kayne njedda diine o dow no njedda no kaala kono nder pittaali maɓɓe ɓerɗe maɓɓe ɓe njenanaa tigi ko goonga allah no woodi ɓe njejjiri tan ko tooñange e pour mawni kinaare warde jaɓde goonga eeyi ɗum woni aya battowo temedere walla aya battowo sappo ene suratul namle min nganndirta ndega bani adama ko hon noon hay kamɓe hakkillaaji maɓɓe no holla kala ko njiiɗaa no feewna won ko feewni ɗum goɗɗo wii haajude kulle mumde tellisfaani so yi o asmane e ndiiɗoo leydi ɗee ɗoo leɗɗe ina annda kay won keɗɗo caggal mum kala ko mbaawɗe yiide hannde ko jogaa e aduna he banngal ko technique feewnata gootel fof marten hen so ɗum no ko wiya ko siin bo ko nii faamirten awa ndeka keɗe ɗee fof awa ko hon noon noon kadi wooɗɗinde allah nde ko huunde ngannduɗaa tabinde no feewi eeyi musidɓe banndiraaɓe tawi won keesion jogi ɗon ɗum ɗo woni ngardiin kay tagatiin ko yewitee e banngal wootiɗinde allah ko njiɗnoomi haalande banndiraaɓe musidɓe ngaccana kam hakkee ceerno eyi o mbeɗe heeɗi eeyi jooni enen yewtere men yahara ko haa wona waktu e feccere naamde ɗe ngarirta ko sakket taw hankadi en ngari e seertude eyyi joni kay en jokkat tan en jokkat yewtere nde tan so tawi en garoyi hen tan mami tintini joni eɗen jogui waktu e feccere joni taw ko yewtere ajurma mbimami ko yewite e banggal tawtide ko awa wottitinde Allah ene jogui hunde ko ina diddo ɗum yani ko ina weño ɗum ɗum woni rendinde Allah ɗe eyyi ko ɓuuri hewde yimɓe no kolle kay an ha gomɗinde Allah wottitinde Allah kay ko gonga ina wodi ko hunde andade Allah kay ko goto Allah tagui Allah ñamminta Allah yarna eyyi ɗum ɗon wona toon haala ka woni eyyi ko ɓuuri hewde ganduɗa ko rendinde Allah banggol ko yewiti e banggal jeyal jomiraɗo subhanahu wa taala ɗum mbiɗen hewani ko banggal dewangal ko toon woni to haala ka heewi ko toon dargal dari eyyi rendidinde Allah ɗum woni ko Allah haqqi Allah goto jeyi o mbiya aɗa waɗa ɗum ko wona Allah eyyi goɗɗo wi lillahi haqqun la yakunu li gayrihi wa li abdihi haqqun huma haqqani la tajalil haqqaini haqqan wahidan min gayri tafriqin wala mi anda jumawono wiro nodani aw kama kaala o wi Allah ne jogui haqqe mum kañum goto on Allah on haqqe ko Allah goto joyi ko wayno dewal ko Allah goto joyi Allah nde wi yo rewde o wiyande yo rewde hay goto kanko jomiraɗo subhanahu wa taala wi ko wa abudullaha nde wi Allah goto wala tushriku bihi shay'an woto ndendidine Allah hay bay eyyi haqqe Allah goto o noon ko on ko Allah goto joyi o wi haqqe Allah o wi ganduɗa on kanko tan joyi maccuɗo Allah o ɗum won nelaɗo Allah nelaɓe foof e annabaɓeɓe e jeyaɓe Allah moƴƴuɓe ɓen kamɓe fof eɓen jogui ha joni haqqeji mabɓe haqqe Allah o noon haqqeji mabɓe ɗi ina serti no woɗɗodiri no weeyodiri eyyi haqqe Allah o Allah goto rewete eyyi so Allah wi ndeyimo kan goto rewete ko wayno ko jomiraɗo subhanahu wa taala wi ko banggal dewal ko kanko goto dewa ina jeeya e banggal façonŋaji dewal ɗi ina jeeya hen du'ade Allah wi e nder qur'an nde ɓe namni ahan annabijo Allah ina woɗɗi min jewno min duka doole walla omo ɓalli min noddira seese tan jomiraɗo jaabi aya o wi o ida saalaka ibadi anni fa inni qarib ujibu dawata daai ida daan jomiraɗo subhanahu wa taala wi aha to jaabam ɓe namnima ka ga am wonde min no tawi mbeɗa woɗɗi walla mbeɗa ɓadi wiɓe min mbeɗa ɓadi kay awa mbeɗa notono kala nodduɗo kam kono charɗi Allah waɗi hen o tawi jomum noddi kam eyyi sa noddi ko wona Allah andu kam a noddani Allah eyyi a noddana Allah goto ɗum woni charɗi o ko wiyete duwa o ko wiyete dewal duwa o woni dewal Allah hadis telluɗo holluɗi men wonde adduwa wal ibada duwa ni kañum woni dewal Allah eyyi ɗum woni bandiraɓe ko yiwite e banggal joni sa nani aɗa anda dewal Allah ko Allah goto rewete ganduɗa koko weeƴata ɗum ho ko woni ganduɗa ko woni dewal ko mbaɗana ɗum Allah goto sa warani ɗum ko wona Allah woni ganduɗa ha joni awa woni ha joni a tilfi golle ma a bonni fiyako ma eyyi hono foti hande sen ƴeewi alamal islam e nder ganduɗa aduna e nder julɓe ko wiyaɓe ko julɓe kono ina jogui ko ina nodda ko wona Allah ina jogui ko ina moolore ko wona Allah ina jogui ko ina wakkile ko ina jowiti haw ko ina jaafori wonde ɗum ɗon addana ɗum moƴƴere walla no huncana ɗum bo oradde ko wona Allah ɗum ɗon foof ko wasde famde eyyi ko hunde nde moƴƴani no booni no fewi e banggal dewal ma kadi sa watti hakkille a tawa bani adame yo wat sikke muni Allah ko ɗum woni ko nafatma so ko ɗum woni ganduɗa nodda Allah ko ɗum woni ko wallatma eyyi sa waɗi hen ganduɗa ko wona ɗum woni a bonni diine ma a bonni golle ma a bonni dewal ma Allah eyyi ɓiɗen ha joni noddude ko wona Allah ɗum woni ko bonnata golle ma walla nodda Allah mbadda hen goɗɗum a bonni ko wiyete liƴƴi dewe Allah ɗi mbiɗen ina heewi ko Allah goto tan waɗante ko wona Allah fo waɗantake ɗum ina jeeya hen saɗa hirta daaba ma mbiyata ko bisimillah so ƴiƴam nam yalti mbiya Allahu akbar sellata fof kaalaɗo inde neɗɗo goɗɗo kala no jomum mawniri eno towiri eno mawniri martaba anno ko Allah ganda sagam ma oɗo daaba waɗi he daaba he wonki Allah rokkuma moƴƴere Allah e dow ma ya ittu wonki oɗo daaba an ya nemnir wonkima ɗum noon saɗa itta wonki daaba o ko inde Allah kaalata ƴiƴam nam yalti mbiya Allahu akbar eyyi sa ƴeewi dame kirta fof ko ɗum haalate hen sa haalani ɗum ɗo awa ganduɗa saɗa yejjiki no wawi yaatade kono tawi a tii a woppi sa ƴeewi ganduɗa ko Allah mee ɓe kaali hen e banggal ha kirta ɗe luural ma won hen ala ko haali kam sa haali ɗon ko wona Allah ɗum woni sa haali a fayi hirtude haali wona Allah ɗum woni banggal sarie ko a waɗi ko harmi a waɗi ko boni kirta ɗen boni eyyi ɗum woni ko wayno hirsude saɗa hirta ko Allah inde Allah kaalata Allah yifa salli li rabbika wanhar wanhar o kadi koli rabbika noon hirsana kadi ko inde fof ruttito koye Allah he e ko honnoon qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamatiya lillahi rabbil alamina la sharika lah Allah wi Muhammadou wi e nder ganduɗa wiyan yimɓe maɓe wi juuluma o eyi ganduɗa e dewe ma Allah rewe juulde tan ko kirte ɗe wiyama nusuk kirte dewe Allah fo wona si hen e gurdamam e maydam fofu Allah goto ji awona don tan de haadi hay goto o rendani e nde ha joni ko wiyete kilti ko inde Allah kala ka don sa haali ko wona inde Allah awo a fuuri a murti awo ando ha joni an ko golle ma moni ina jaa hen takke de an so mi heɓi nde ɗo hunde ma waɗa ɗum ɗo Allah ko noon wiyete e waɗanta lekki a waɗanta hayre a waɗanta ɓullu ko Allah mbaɗanta ko honnoon ngannduɗaa kulol nan toon façon wonde nde ɗo hunde kula hode hata mala sitte walla ta naatde jeygol ɗum ko Allah huletengol ɗum kul ko Allah jogii mala sitte ko Allah waawi tanndude bani adama e kul hulima ko Allah woni haa jooni ko yaakorte eyi ko wiyetee kulol ngol ɗoon e radia e on baŋnge gilli ɗum ɗo ko Allah waɗante ko wayno hulde daaba walla hulde ko soŋgata walla barugel walla poñ poñɗi en ɗum ɗon ko hunde kulol babii bani adama fof so a yii ko hulɓini aɗa waawi hulde mais kulol wiyeteengol wonde ko hulde battande mone hulde jaañde mone hulde haa jooni on ɗageɗe ɗum ɗon ko joomiraa subhanahu wa taala hulete eyi ko hon noon ngannduɗaa surku ngannduɗaa hollaama renndinde Allah ko wiyete lejjidewe Allah ɗi mbaɗanaa ɗum ko wona Allah ɗum ɓuri mawnude ko ɓuri heewde ngannduɗaa bakkatuuji fof kaalaat ɗum woni hoore e holi batte parce que so a ƴettii Allah jooni kanko Allah wiyata fondamo e tagoore makko walla nanndiɗiimo e tagoore makko e baŋngal fiyakuuji ko yowitee dewal Allah ɗum woni haa jooni a waɗi ko boni eyi ɗum woni ngannduɗaa ɓuri mawnude e tooñannge fof joomiraaɗo wiye qur'aana ngannde de inna shirka la zulmun adim surku o kadi mi tigi woni tooñannge mawngu eyi woni toonje ko mbaɗaa huunde ko wonaa e place mum so a ƴettii huunde ngannduɗaa ko konnooɗo maccuɗo Allah eyi goɗɗo wii man abada al abida azallahullah so a maccinanii maccuɓe Allah awo anne Allah jaatere eyi maccuɗo Allah aane maccuɗo Allah o fof potee Allah on bam so ɓuriima martaba walla moƴƴere ko golle o ɓuratama anne gollu hono ko golli ko walla ngollaa golle moƴƴe mbele ma heɓa haa jooni anne martaba kono wiɗo maccinanooma awo goppaa ngannduɗaa haqqiiji Allah ɗi mbiya aɗa waɗanoo goɗɗo ɗum woni ko gasata so woɗɗo on bakkaade woni mo Allah wii yaaɓo taa ko woppata tanke a tuubaani eyi Allah wii inna allaha la yafiru an yushraka bi o yafiru ma duna dalika liman yacha Allah de yaafataa ko renndiɗaa e makko ko omo yaafo noon ko wonaa ɗum wonande mo haaji ko hon noon joomiraa so holli kadi aljanna harmi e neɗɗo dellinoowo e Allah kadi on so naati jeengol yaldataa ko heen saasata joomiraa subhanahu wa taala wii man yushrik billah innahu man yushrik billahi faqad harrama allahu alayhi aljanna wa ma'waahu annaaru wa ma lilzalimina min ansaar aaya ngannduɗaa gonɗo suratul maida capanɗe joyi ɗiɗo e ɗiɗi joomiraa subhanahu wa taala wi kala denndiɗinno e Allah kay on goonga de awo ngannduɗaa allah harmi e makko naatde aljanna ɗum woni wero makko ko jeyngol jaañde ɗe ko jeyngol alanaa fof renndiɗinewe allah baŋngal wuyna walla te wuyna hakkide on ala ko hon noon kadi hollaama saɗa jogii sirku a renndine e allah denndaangal golle ma moƴƴe koko firti haa fuɗɗooɗe alaa keddoriɗaa ngese nde allah limti jeyaaɓe allah moƴƴuɓe to suratul anami to o wi ngannduɗaa ulaa ka alladina hadahumullah ɓeewoni ɓe allah fewni allah hada llah fabi hudahumum kadi ɓeewal ɓeeɗo no mbaano nin ñemtine ƴeewi no ɓe juuliratnoo e no ɓe ndewiratnoo allah e no ɓe nduortonoo fof nane qur'aana annabaaɓe allah ɓe nelaaɓe allah ɓe moƴƴuɓe gooto fof no noddiratnoo allah nane qur'aana no ɓe mbaɗini mbaɗi noon allah wi ɓeeɗo fof e moƴƴude so ɓe ndenndindine allah kala ko ɓe ngollunoo golle moƴƴe firtiima eeyi ɗum ɗon ko enen ngannduɗaa kulɓinte aya battoo capan jeetati e jeetati suratul anam ko noon joomiraa subhanahu wa taala wii nelaaɗo allah ɓurɗo ngannduɗaa winndere nde fof mo ngannduɗaa allah wiye qur'aana wa laqad uhiya ileyka wa ila alladina min qablika la in asharakta la yahbatanna amaluka wa latakunanna min alkhasirin ko wi goonga sigi allah wahyinii feewde ma e ɓeen nelaaɓe wiidimaaɓe fof haala kaa ko ngoode tan awa so a renndidine allah golle ma firtiima haa gasa yante yimɓe perduɓe aya batoo capan jeegom e joyi zumar ɗum noon annabiiji wiyaama nda moƴƴuɓe allah jeyaaɓe allah annabaaɓe allah ɓeeɗo mbiya kala ko neɗɗo moƴƴi ketta ko caggal ɓeeɗo awa ɓeeɗo mbiyaama so mbaɗi ngal ɗo gollal golle mum en firtiima alaa ko haali ko wonaa ɓeeɗon fof ina jeya heen ka tawii ko baŋngal sereel islam dogata kadi musrike o awa wonno waɗata ngannduɗaa ƴiiƴe makko no dagoru feede jawdi makko nanngue joomiraaɗo wi faktul musrikina haysi wo jattumuhum wa kuzuhum wahsuruhum wa ududuhum culla marfat ay tawi ko saanga jihaadi saanga hare musrikin en dariiɓe na kaɓoo juulɓe awano paddoo diine mum allah wi ononne no ɓe kaɓirta e mumne onon no kaɓe maɓɓe kala to nannguɗon ɓe kala to keɓɗon ɓe ɗum woni haa jooni ngannduɗaa nanngin ɓe juwikeeɓe no joomiraaɗo wi tombanɗe ɓe jooɗanɗe ɓe kala nokku kala tomborde kono a aya batto joyi suratu tawba ko noon annabiiji wii men hadis umirtu an uqatila annas hatta yaqulu la ilaha illa allah mi yamiraami mi haɓe yimɓe hannde ɓe mbiyoyi deweteeɗo alaa sona allah deweteeɗo alaa sona allah so ɓe kaali on saha ngol ɗo konngol ɗum woni so ɓe kaali ɗum woni on saha ɓe ndanndiima gaama haa jooni ƴiiƴe meeje maɓɓe jawɗeele maɓɓe fof han kadi ala ko jottotoomi heen sona ko Allah waɗdi heen haqqe haqqe Allah gaddu gadduɗo heen o eyyi ko heen haqqe jawɗi ko ngannduɗaa ittude jakka en walla tawi ngannduɗaa ɗo fii yam jannam banngal torombe walla gaañi neɗɗo yofte noon ɗe geɗe noon paamirten so ɗum gollimiɗen kadi banngal shirku o ina ɓuri mawnude bakkatuuji mawɗi fof annabio sallllahu alah wa sallam wi on ngarata mi habra mon mi haalana mon ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir ɓe mbiya ha haalnami ya rasulllah o wi ɗum woni renndinde allah al ishraku billah ko qubil walidain eyyi ko ngannduɗaa renndinde allah e aaƴorde wonde calorɗo jinnaaɓe haadis o ngannduɗa sa ƴeewi nder sahil bouharina toon en ƴeewi allama ibnul qayim no haala no wi jomra holle ngannduɗaa haa jooni banngal fiyaako oɗo fiyaako ɗo jomra banngal allah tagi kañum jamirta jomira subhanallah kañum taga ma tagi hunduko ma tagam ma ƴiiƴe harkuma ngal ɗo ɗemngal ɗum noon allah kañum wi jamiroore ma no mbatta no ndiwirta allah jomira subhanahu wa taala wi kañum koni kañum ni jamiri ko ni waɗandani eyyi ko allah yamiri ko nuundal e waɗde goonga eyyi ɗum nuundal wotiɗinde allah mawninde allah tirɗinde allah duorade allah wasirde allah wakkilade allah awa yondinade fiyako allah ɗum woni nuunɗal eyyi sirko woni toonde ustude allah sa wiyaɗa allah aɗa waɗde allah e allah ɗo aɗa waɗde allah ha jooni e neɗɗel aɗa waɗde allah e goɗɗum woni ngannduɗa tooni inna cheyka la zulmun adim fa shirku adlamu zulme wa tawhid adlu adl shirku ɓuri toñde ɓuri ngannduɗaa toonde toñange e toñangeji fof wurtiɗinde allah rokka allah geɗal mum haqqe mum ɗum woni nuunɗal ɗum woni ɓuri foccaade e poccugol fof eyyi ɗum waɗi ɗeɗo geɗe ɗiɗi woni ɗe njahata e fawnirta sa booti sa wurtiɗini allah renndirinɗa e allah sa renndirini allah tan ɗum woni haa jooni a ustan joomiraa subhanahu wa taala eyyi ɗum waɗi wonno sirku yaarata haa jooni ngannduɗaa e mawninde allah nde ɗum waɗi kañum huunde nden woni bakkatuuji mawɗi kono noon kadi allah harmini aljanna kala mbaɗo de ndinnoomo e allah ko noon kadi allah darni ɗiiƴam makko e jawdi makko e koreji makko wonande yimɓe tawhid ko hon noon kadi joomiraaɓe subhanahu wa taala darni ɓeɗɗe ɓeeɗo so ɓe nanngaama hoyɓe nange maɗe maccine eyyi ko hon noon kadi allah tari nanngude ngannda musidi gollal mum allah nanngata jaɓataa heen ngannduɗaa naafin jaɓataa heen farilla ko hon noon kadi joomiraaɓe subhanahu wa taala holli kadi awa gollal ngal haa jooni kala ko mbaawi waddena en nafata ko noon musidi kadi hay so ngannduɗaa nodditiima ganndal fii becce hollaama kañum ɓuri majjude kala majjuɓe allah eyyi kono ɗa sa anndi allah waɗanta allah nawliraaɗo ya allah ya kaari ka watta ndeen huunde ɗum woni ngannduɗaa kaarde majjere hoɗoon ko hon noon kadi musidi so a ƴeewi awa ngannduɗaa so a ƴeewi waawa toonde joomiraaɗo noon tooñata tan ko hoore mum eyyi ɗum ɗo fof ngannduɗaa jeyaaɓe allah ko mbaɗe fula so ɗiɗo fonnguɗe ɗo ayeji ɗe ɗo hadiseeje hollaama kadi so a waɗi sirku ngannduɗaa sirku renndinde allah nde ko huunde ustiinde ko ayiiba eyyi ko ngannduɗaa ustude joomiraaɗo subhanahu wa taala eyyi ko hon noon joomiraaɗo subhanahu wa taala noon jaɓataa ndeen huunde eyyi ɗum woni banndiraaɓe ko yuwiti e banngal diine l'islam ko l'islam so a nanii konngol ngol ni ko jibbilanaade allah eyyi ko jaɓde joomiraaɗo subhanahu wa taala ɗum woni ngannduɗaa banngal ko wiyetee tawhide ko al islamu lillahi tawhid eyyi ɗum woni haa jooni ngannduɗaa ko wiyetee tawhide o eyyi jibbilanaade allah banngal tawhid eyyi bani adama ngannden ko addani men tageede ko ko tawhide o allah wi tagiraani yimɓe jinneeji so wonaa haa ndewmo so yaabuduuna o ko yowahiduun kono annabi sa sallam wi haqqullahi ala ibadi an yaabuduuhu wala yushriku bihi chey a o wi haqɗi allah e dow jiyaaɓe heɓɓonde ɓe ndewata allah gooto ɓe ndenndidinta e makko hay batte eyyi dewal ngal mbiɗen hollaama ko huunde kala ko ina wela allah e banngal golle e konnguɗi laaɗum kadi peñƴi e ko suuɗi ɗum wiyetee dewal allah ko wayno duwaw en ko wayno juulɗo en ko wayno kuurɗo allah en hon ɗe joomiraaɗo wiimen yimɓe ɓol inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati ila rabbil alamin ko hon noon joomiraaɗo subhanahu wa taala wi wa ma tafarraba ilayya abdi bi chey na habba ilay mimma faraftuhu aley o wi kandi jaaɗam kay ɓaɗoraatimi huunde fof ɓurnde weldemi haa fawi ngannduɗaa huunde nde farlumi e dow munde idi farleede ma fof ko ya wi la ilaha illallah deweteɗo alaa so wona allah deka dewe ɗe ko allah gooto waɗante ɗum ɗum woni la ilaha illallah eyyi la ilaha illallah ko ɗum woni ngannduɗaa naatirtee diine l' islam mbiɗen dewe allah ɗe noon kolli en kaali heen ko heewi ina jeya heen awa haa jooni du'aade nde ina jeya heen yortaade e wakkilaade e reerɗuɗe hulde joomiraaɗo subhanahu wa taala ko wiyetee pirte ene takke en e rukku ɗum woni nanngude e koppu e sujjuude fof e ngannduɗaa e wonngaade e wondirde honɗe geɗe sariyaaji ɗum ɗo allah waɗantee ɗe ndeer ko wiyetee kala dewal allah ngara allah chari'i ko allah wi yo waɗa ko heen jeyetee ko heen ngannda jaati ko dewte koye dewe hee jeya ɗum noon hon dewirten allah gooto tawa hay huunde ngannduɗaa e mbaddaani heen sirku billah walla ko wiyetee geɗal allah ko e mbaɗanaani ɗum goɗɗo ɗum noon mbatten kono allah holliri men eno nelaa allah holliri men ni جمرد من القرآن يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم أي الله يهون قوم إن بالله دفتر دي الله دفتر دي نرى دمكو وتفرت قل لي جون ونفرت لي قل لي منكم ماذا دفتر دي الله ماذا دفتر دي نرى الله آية قل سورة محمد بطو سفن تكيدين قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد قال قل لي قل لي لا فميد أفو الدين لا فانور لا فندار سيدي براج tawi hunde nde kay wonaa to annabiji to iwde wonaa kan ko yamir wonaa ñu makko andunde no hunde ko ɓurutta ka dokki ka dokki seeɗo jaɓaaɗo ko kon noon yimɓe kuurondirirde allah dewal allah no waawi ndewira allah batte hulde wota naatde jangol walla wota torleede ina sella kadi ndewira allah batte yidde aldana ɗum woni ɗaminaare ɗum woni hawpan wo ɓama an yiɗi fof ina sella ngati allah yiwa ɗo yewfo hawpan wo ɓama an eyyi nodde joomon o oɗon kokon hulɓe kon ɗamini en nodda allah yo allah dande jeyngol yo allah dande kala kulu kuli ko woni aduna e laakara ina sella ko honnoon kadi nodda allah fo yidde moƴƴere kala moƴƴere ko allah jowi ndeke allah jeyi moƴƴere aduna jeyi moƴƴere laakara sa ƴeewi faake tan hoore faake janngata ñande fof o a tawan nde kay hunde ala ko bani adama jogi hunde fof ko allah jogi jomira subhanau wa taala wi kanko woni arrahman jom yurmede aduna fof arrahim jom yurmede laakara fof ko rewni hen oi kanko woni mallik yawmiddin kanko joni ñalawma dan hoko hetti bani adama hojiɗo ñalɗe tati tan jogiɗa allah wi wa salamun aleyhi yawma wulida wa yawma yamut wa yawma yubasu hayya e jeyaɓe allah wi allah moodani fodani moƴƴere ɓe owi allah hestiɓe ñande ɓe jibinaɗe sa jibinama so allah dantima ñande mum ha yaddani e dialogal cheytane yetto allah sa hesti kadi ñande ma yadade heewi bani adama ni wuura ina juula sa aajo walla ne jogui dina men sono maayamaaya mbattane bonɗe ɗe moodi allah so allah dandima ñande maayata nde kadi dandima ñande ñalawma daro ñande ummital nde awa bani adama ko ɗiɗo ñalɗe tati jogi ɗum wona ne sella ñaagoɗa allah awa batte hulde allah ina sella ñaagoɗa allah batte ɗaminade kadi yidde moƴƴere allah ɗum annabi sa alah sallam kanko wiyanno asalullah aljanna wa audu bihi min annar kaɗa ñaago allah aljanna mbeɗa mooloro allah ummorade jeygol sella tan mbiya aɗa ñaago neɗɗo goɗɗo aljanna walla aɗa aɗa mooloro neɗɗo goɗɗo walla hunde wonde banggal jeygol ala fof no gasirta eyyi won noon kadi sen i nder qur'ana jomiraɗo wi mouhammad a fanta tongise man finnar mataɗa wawi dandude naata e nder jeygol koni pamirɗen awa ko wiyete ñaagade ko eko wiyete moolade ko ɗon ko allah waɗante eɗen jangga qul audu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq allah wi mouhammad wi mbeɗa moolori jeyɗo subaka o mbeɗa moolori ɗum ɗo e ɗum ɗo mbeɗa moolori fof ko sifaji allah mbeɗa moolori allah wiyeteɗo ganduɗa ɗo rabbil nas jeyɗo yimɓe ɗum marte yimɓe gona dow marte bani adama kone ko allah ko allah ngannduɗa wiyete jeyi neɗɗo bi rabbi nas maliki nas ilahi nas ɗum ɗo fof ngannduɗa ko jomiraɗo supporté ndani aɗa mooli allah aɗa yo allah dande min sharri lwaswas ɗum woni bone cheyɗani walla mbiya aɗa moolori allah yo allah dande min sharri naffasat e ngannduɗa rewɓe wileɓe cuttoɓe piɓi e tawi noon enen mbiɗenke hen julɓe jeeya woɓɓe ne jogui piɓi ne kaɓɓi annduɓe pamani koɓe jangui ndeɗo simore ko gati allah wi e nder qur'ana ko tuttete piɓi ko ko worodde ko bone woni hen moƴƴani ndeka noon piwol wona hunde ganduɗa fiya ko julɓe allah ɗo wona fiya ko julɓe ko jiyeɗa ene haɓɓe ko ɓuuri hewde ne sinde annabi sa sallam man allah ko seno wuki sa abbi hunde ma pour dandorade walla naddanma no goppitoɗa hen ɗuɗo fof ganduɗa ene yaarata e banggal koyde tawhid eyyi tawhid o woni ganduɗa mbiɗen ñaagoɗa allah moolorɗa allah fiya ko ma fof wona jiyako fiya ko juuɗe allah ɗum woni hay ko wiyete istane ko e banggal dewan ma allah ɗum woni mbaɗa nden ko allah e dow ma jomiraɗo wi ganduɗa o tawakka al asise arrahim alladi yaraka hina taqum wakkilo e allah mo ganduɗa mo ina yiima joi teddugal joom yurmeɗe ina daaroma hay sanga gila de gummotoɗa de annabi sallam sanga ummotono jamma ne juula kañum goto e niɓɓere allah ina daaroma on sa e wayrudugol ma e banggal sujudeji ma fo allah ina daya eyyi aya battowo temeɗɗiɗe sappo jeetati faade yeeso mum e nder sourate shura ndeko hollama ni hayko ganduɗa fiɓɓo ko janggaten wiyamaɗo istan woni moƴƴinde ko aɗa rewa allah ille aɗa yiyamu haysa yiyatamo fiɓɓe kanko allah kaw mo yiima omo darma allah ina reyanma allah ne andi ko suuɗima e ko feeñima foof awa ko allah woni bawɗo kadi jomira subhanau wa taala wi allah kadi ne andi fiyakoma foof allah wi walakad halakna al insana wa naalamu ma tuwassisu bihi nafsu minen tagui bani adama allah wimeɗa andi hayko ganduɗa sok sokta e borde ko jolota e fittandu hene yahana naatana yalta ko allah wimeɗa ɓuuri ɓarade ma ha y ɗaɓi ganduɗa dande maɗi ei nde ko hollama jomira subhanau wa taala hollama haqqe allah ganduɗa fof ɓuuri mawnude dow ma eyyi caggal mum haqqe nelaɗo makko o riwi hen o woni nelaɗo mo ganduɗa awa saɗa ganduɗa seeɗo aɗa nata ɗi tan wiide ko ya seeɗo on ko nelaɗo allah tawi Allah dewetel ala sona Allah wita Muhammadu odo ko nelaɗo Allah eyyi ko nelira ko addi ko ko holli ko ko ɗum liwremi Allah ko addi ko ɗum nangam mi rewirta Allah sonano Muhammadu wirindani awami juulirta sonano Muhammadu hollirindani ɗo annabi wi fallu kama raaytumoni usalli to wonno korka to ko noon o wi to wonno hijjore to ko noon o wi khudu anni manasikakum nangi am de mon Allah mi haalnamon no watte to ngabbuno e kaaji ngabben to ñekkuno ñekken to wangino to wirino ko noon woni haa joni de Allah ɗe hay gootel heen sellata mbiyenaɗa ngadda heen tegni goɗɗo walla ngannda façon goɗɗo kono hollidi noon waɗindani noon waɗirte tawi aɗa jogii nganndu walla sellano walla aɗa nayi ɗum ɗon kadi sereno holli hono kanɗa waɗireede no wayno annabi yo geɗɗe kono famɗi heen ko namnaka gila e guurno makko o haali o holli eyen kolli haqqe Allah o ko dewal ngal haqqeniral Allah o ko rewindeede nde e teddineede e moƴƴere nde o addi nde yimɓe nganndanamo annabi jo hollani sowona ko moƴƴi o rentinani sowona ko boni kala ko eɗen potatno hato jinde o addi kala ko ene potatno torlude men ene tardina men fof kanko annabi saa sallam o rentini ko noon so haqqe Allah ena Allah ɓendiri wena ko haqqe jinnaaɓe Allah yo qada rabbuka an la tabudu illa iyahu wa bilwalidaini ihsana eyi Allah di ñaami o yamiri o yamiri awa haa jooni wonde hay hunde to rewe sowona kanko so ɗum men ni jinnaaɓe yo ɓe mbaɗane moƴƴere ɗum kadi Allah yamiri ñaawi ndeen hunde o farli e dow jiyaaɓe makko eyyi ɗum woni banngal haa jooni ɗiggande jinnaaɓe warande ɓe moƴƴere haa tenti kay so ɓe nayi ɓe ngoni ngannduɗa hortiiɓe to maaɗo aan aɗa woni ɗon goote ma Allah kamɓe jiɗo fof joomiraaɗo wi batte a sekaniiɓe walla batte haa ɓanima to wiiɓe ufoyeno to ufnooɓe woto gufɓe eyyi haalanɓe haalaaji moƴƴi eyyi ko honnum woni ko yamira eyyi woto haaɓan jinnaaɗo ma woto yiiɗo o maa e woto heppo woto wi ko dasal awa woto wi han kadi a haaɓi a yiiɗi yo iwu ɗon ala ko hon noon kadi oto fiɓ kadi aɗa wawi waɗde hunde joɓaama woto mawni kino kadi e dow makko yani woto furomo woto fuftinoma koye ndeer reedu makko ngonɗa kanko yumma o awa alaa fof no nganndaɗa jogotoɗa hunde wonde e dow maɓɓe joomiraa subahana haqqe Allah e ɓinnude haqqine Allah o rewni hen ko ɓeeɗon ɗum waɗi annabi sallallahu alayhi wa sallam o wi ngannduɗa gorko meeɗi arde hadis abi hurairata jaa rajulu ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa qala ya rasulallah man ahaqu nnasi bi husni sahabati o wi ehi mane Allah haalnam holfo e yimɓe ɓurmi ɓurde moƴƴude haa joni moƴƴi moƴƴande eyyi homo ɓurmi haandude moƴƴude wondude gondiral annabi wi yumma kay o wi hol dewɗo heen o wi yumma haa timmi laabi tati nayi ɓolngol wi an haa bammare o heen koni ndeke e nganndi hakke jinnaaɓe o tengtude ko hakke yummiraaɗo o kadi ina ɓuri tekkude eyyi ɗum woni l'islam ko holli men e banngal hollaama tawtide ko mbiɗen fayidaaji ko woni heen ko nde joomiraaɗo subhanahu wa taala nde o neyi nelaaɓe nde o neliɓe ko yoɓe ngannduɗaa yoɓe noddi yimɓe feewre dewal Allah yoɓe ndentini yimɓe ko wiyetee chirku billah kala nelal Allah garnooɗo e dow leydi hee yiɗi haalande yimɓe ko dewal Allah tawtiide yo Allah gooto rewde ko ɗum ɗoon dugo ɓuri heewde ko kaan haala ngannduɗaa ɓuri ngannduɗaa teentude ko kaan haala ɓuri sattude fiya ko annabaaɓe hee joomiraaɗo wi walaqad baasna fi kulli ummatin rasulan an ibudullah oko rewni heen waccanibo taawut o wi goonga de min neli e kala tomontoore kala leñol awa min neli heen nelaaɗo nelaaɗo on wiyata yimɓe ko yo nde o Allah gooto wiɓe goɗɗi so ɗaawutaaji won ɗaawuutu ɗaawuudu ngannduɗaa ko cheyɗaani won ɗaawuutu ko jawtinoowo kiirul ɗaawuudu ko ɓennitinoowoma laawol Allah ɗaawuudu ko oñoowoma bakkinoowoma diine Allah eyyi ɗum woni haa jooni woni ɗaawuudu ko yimɓe ina du'oro ma ina ndew ma ina ngoondir ma ina bakkilloye ma ina jowitee ma nannaɓe aɗa jeygol aan aɗa jaɓi ndeen huunde aɗa ŋiiri aɗa wela ndeen huunde ɗum woni aan woni ɗaawuutu ko hon noon en paami joomiraaɗo wi kala nelaaɗo o ndewo nelnoo ɗum ko ni o wi ɗum yo yimɓe ndew Allah gooto yo goɗɗi to ɗaawutaaji ɗum woni yawtinooɓe keeri wallaama kadi annabi wi annabaaɓe fof koye musidɓe diine maɓɓe ko gooto ko wi al ambiya o ihwa wo diinuhum wahid eyi kamɓe fof ɓe noddi yimɓe feewde tawhid kamɓe fof ɓe noddi yimɓe feewde yo Allah gooto rewe mbiɗen noon banngal tawhid o mbino ngannduɗaa wootitinde joomiraaɗo subhanahu wa taala aw ko toon ɓuri waɗde duko kono tawhid wonde allah jeyi kay ɗum hay heefereɓe hanke ne irrinoo ndeen huunde yo allah gooto rewe noon ko ɗoon waɗi duko hanke waɗi duko hannde eyi ngannduɗaa ko hono mbiɗen duwa o e kirɗe ɗe e takke ɗe e ngannduɗaa haa jooni ngo enɗen juuleeji ene ngannda honɗe e geɗe e wakkilaaji nde e wallinaade ɗe geɗe fof ko allah gooto waɗante allah wi wo ilahukum ilahum wahidu la ilaha illa huwa arrahmanu rrahim eyi ngannde dewteeɗo mon on ko gooto tan awa ko hon noon dewteeɗo alaa sona kanko kanko woni joom yurmeende ɗum woni yurmeende huuftidinde yurmeende aduna arrahim woni yurmeende laakara aya mbattoo temedere e capanɗe jeegom e tati suratul baqara ko noon kadi joomiraaɗo subhanahu wa taala annabi en haalnami ndeer hadis wonde ndewneli mo aasu yo yo yaman nde تنكو النبي صلى الله عليه وسلم فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله أي سايو تيمي يمبا كو أروان نفوخ على النرد بفيو ديمون كلا بعد واجرو يمبا دهير دينا دوما على ورس ديون يوفيو نقبور موجود فوق يبن غرف الشيرو ديوتر على سونا الله دون فطور تيري كو أنون رواي بخاري إلى أن يوحد الله نرد بأروان نبا النرد بيوغوت من الله كو أنون هلاما ووت عند جمرة سبحانه وتعالى له don huni da don fi don futorto tawhidul uluhiyya wa yalla gotare yo ko non ka tawhid bangal sifaji allah di allah hiru didi awale da ka dawa sa wiide na sifore din allah wi ta alimul ghaibi ko allah woni gando birni awasa wiya manan woto jabo wi non ne do goddo ko allah wiete non jumra subhanahu wa ta'ala wi laysa ka mithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir allah nan dane hay huni kanko nanno woni jiyaw has sifaji ko dingari awo nganduɗa no famirtani eno allah wiirateni na sirti hen onno sifaji tabiɗe deftere allah e sunna annabio sallallahu alayhi wa sallam gaccira e noon mbasa wiɗaɗa oña hen walla mbasa adda hen ha joni peeje ma walla mbasa wiɗaɗa nandidina so jumra subhanahu wa taala fiyama allah ne jogui junggo to sikko noon junggo ma ni wanna waɗi feɗiri ne waɗi ganduɗa ɗum ɗo wona noon waɗirte so jumra subhanahu wiya ɗum ma o wiira ko hon noon jumra fiyama ina tello no hadiseji ne yanzilullah wi noon gaccira noon ala ko torlata ma wonde allah na tello jamma fo yasman aduna on wiyani ne wiyani wiiru noon hay hunde ala ko bonnan suma ko noon sa wiiru noon ala ko woni hen tawi aɗa adda hen tawiɗa haali hen ko wona gonga walla hawrani hen ɓuuri bonde so wiyama jomiraɗo ganduɗa ina foti ala arche makko istawa gaccirano aya o wiirinani mbay so wiyaɗa ankita ɗon aɗa luƴƴiɗino ɗon aɗa yaltini hen peeje ma e technique ma addantuma ko majjere ɗum waɗi imam malik garɗo garnoɗo ari namnomo oɗo nokku ni o wi so wiyama istawa ko hunde andade o wi ganduɗa gowɗinde ko allah haali ko noon ko hunde waɗɗinde de o wi ko hon noon kadi o wi wiide no ankita nde no hunde ganduɗa walla ne luggino e darde honde ɗo gueɗe o wi ɗum ganduɗa ko majjere addanta bani adama ko hunde gati ko bida ɗum woni jomira subhana siforte ko dow mbiya ha allah kayna nokku fof allah no nokku fof gandal makko mais sifa allah wiyete ko dow jomira subhanahu wa taala ina wondiri men gandal makko e nanɗe makko e jiide makko ko jomiraɗo wi la tahafa innani maakuma asmau wa ara o wiwata kule no wiyano innabi moussa e harun o wi mbeɗa wondire mbeɗa wonde moon mbe nana mbeɗa yiya o on noon o wi innakum tad'una samian qariban wa huwa maakum eyyi hadis sillu anabi a sallam ono nodde mo ganduɗa nanowo ɓadiɗo ina wonde moon eyyi jumira subhana no wondire men e banggal gandal makko nokku foof no gonɗen allah no andi no gondirɗe ko pewaten jiiɗo makko ganduɗa no filti men foof mais jumira subhanahu wa taala wiyete ko dow siforte e haafuna rabbahum min fawqihim eyyi gomi jumral ko noon wiya nder qur'an ko hon noon hollama sa joguima tawhide o ɗum woni ko rokkatma wottiɗinde allah nde ɗum rokkatma hoolade to lakara to ummorade lefte ganduɗa fulɓini ɗum woni lefte ganduɗa duumiɗe ɗe sa nangui tawhide a heeɓi peewal aduna ko hon noon kadi hono sababu bakkatuji ma nan jaafe eyyi hollama neɗɗo ganduɗa jogui tawhide bakkatuji mon ina jaafe e hoddiru allah e muuyago allah awa hon noon musiri woni yaafetake mais saɗa jogui tawhide bakkatuji jarantaɗi e gomi matta fo no wawi yaafede gati jomira subhanahu wa taala wi alladina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahum ul amn o wi ɓen gomɗinɓe allah ɓe jillodirani e gomɗin guli mumen toñangue toñangue ɗo ko sirku o wi ɓen jogui hoolade ko ɓen goni fewɓe eyyi ko hon noon ari hadis telluɗo annabiu sallllahu alih wa sallam wi haqqul ibadi ala llah alla yuazaba man la yushriku bihi shay a o wi ina jeeya haqqe ganduɗa jeeyaɓe allah e allah ɗum wonde allah kanko o torlata o jukkata hay goto on kay mo rendidinani allah hay hunde on kay o watta ɗum ganduɗa e leɓ ɗum deke sen paami bandiraɓe dinde l'islam o mbiɗen o haade juulu hen korka en hijjore hen ko la ilaha illallah ngolɗo konngol idi arde ngol woni tawhide konngol woni konngol bingol wi deweteɗo ala sowna allah ngolɗo konngol woni coktirɗe aljanna ko honno ngolɗo konngol woni ko jomira subhanahu wa taala holli yo annabijo andugol tigi faalam annahu la ilaha illallah andu koye deweteɗo kanduɗo e dewal ala leydi wonato asaman sowna jomira subhanahu wa taala ko noon haadi telluɗo annabijo ma mata wa huwa yalamu annahu la ilaha illallah dahala aljanna kala mayiɗo kay omo yenana omo andi wonde deweteɗo ala sowna allah o natan aljanna ko hon noon kadi piɓɗa nde ɗo hunde kaala ɗemgal ma piɓɓa ɓerde ma tawa sikki foof ala hen ko hon noon ganduɗa jomiraɗo wi e qur'an o wi innama almuminuna alladina amanu billahi wa rasulihi summa lam yara saabu o wi woni gonɗinɓe allah tigitee ko ɓen gonɗinɓe allah gonɗinnelal allah en jogaki e gonɗingol he fof sikki ɓen jogaki hen dengui denguinde koɓe gonɗinde tan kak lawol gotol wonde ɓe gala hen hunde wonde ko noon annabi sallah wi ashhadu an la ilaha illallah وأني رسول الله ولا يلقى الله بهما عبد غير شاك ويحجب عن الجنة النبي غير سيدة راسنا الله والنمين فمن الله يسنده حال من هونه ويهي قول الجهاد الله كي حورة الله إنك من دي دهون تواجوا كي نسكي دنجي دنجي وانك يفدنا دي الجنة حديث من نراه مسلم دمنا كي نقول إنا كنقول من بيدا بيبا ترنما سكتا كي نجابا جمرة سبحانه وتعالى ويوبن أنتون أو سبينا ويمبي لا إله إلا الله بمونكين دو إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون يؤمن من قبر الله جأمن أو بسها جون غندا نالا كانغال جمو مأندا هيهون من قبر دونكم من تيكم من بيكو أي سابي لا إله إلا دور ذاك وصونا الله أجعل الآلهة إلها واحد أولا الله جفو الله قوة تن أي دور كيف يفو يور يوفي الله قوة نده أي أجئتنا لنعبد الله وحده ولم قد دائما يمون من قد دائما حاجون عاد نوم بمين نبي الله حود أي إن قرد أكو يمين قفو تن أكو من ندر أكو يمين قفو يمين جون جادو جيد فن يمين جون جون جون جون جون جون جون جون جون الله قوة تبيدون وابا واند تبيدون بكيد ميون تاتي أي ما بيجي وطن كو بتكيهن أكو بتشندي هن أو أكو بنغان دا تشاونديني هن جمرا سبحانه وتعالى نؤونكو حبيبكو سن جي يوالو آي ونك سورة الصافات آي باتو وشفن تشي جوي فاي شفن تشي جيوم قدن كانكو النبي صلى الله عليه وسلم ويبمرت أن نقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله أي لون كانكو جهاد مقفوكو دون فاي أي هيفر يبترنا بن جنغ مبئوي الله يمرو يوحب مبئ حقا بيه ديسة دلاتنا الله ويقال كادون دين هون كي هيسي قاما كون جاود مون كي جمون فوالا كو وستيهن ويسونا حق الإسلام حق بار جومون كي الله وني دووني جاي دوانا دي نقول لكم نقول جب لنا دي نقول لكم نقول كنقول تندين تكو دون توحيد الله يو أنيبوا إلى ربكم وأسلموا له كون ندوت دي فيو دي جومون جب لنا دي هون الله لنغاني كون جب لنا دي يعني كون جب لنا دي هون لنغاني هون لنغان داس نيوبا مها نغان داس جبي أو دون جب لنا دي كو جب دي كي إنهار تكال نقول لكم نقول أواري وحنا سونا جمرا سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرم الله على إلا حرمه الله على النار النبي ولا نكرك ودا كي جاد الله مين السير وديت على سنا الله محمد كده ما شد الله كنا الله سامي نقوم ينير برله ويسونا الله حرمنا تيو ما هو ينادي جنگل من عندك بنراج انغني على فوق جميع الناس أن ينقوك إن الله قوته وما أمروا إلا ليعبد الله مخلصين له الدين الله على فوق جميع الناس سنوى من دعوة الله قوته بلقنا أن الله بنغال دينه قوله كان كنكو النبي صلى الله عليه وسلم عند الحديث يجمع كسل دوي أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالفا من قلبه أو نفسه ويبور من يريد فوت فورا من درجة يوم القيامة ويكون بيدو ديوتا على سنة الله تعالى لا تشرع در در نمكو أي والله إن النوم لا بندي مجر فتان ومكو حديث مبخاري هل كنون كاركانكو النبي صلى الله عليه وسلم وإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله عز وجل وإن قلن دي الله حرم مني إيجين قل كلا بيدو ديوتا على سنة الله توا على فوق بيدو سنان دار تودي مجر الله برا جمرة سعجر بيس الله oy sona nganda hebande mojra wa muslim ko honnon honna makadi kongol ngollo kangolun kongol moddol ko wita kalimatu tayyiba e yidde ngollo kongol ko honnon kadi heddo e kongol khulle e kongol tindini ko e jiabe Allah gollirbe golle shartiyeji maggol e yeddude kala ko ina firta ngol wala ko ina lundo kollo kongol Allah yo minan nas man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum bi hubbillah walladhina amanu ashadd hubban lillah Allah wina yimbe jehenom bina jogito ga Allah nawliraabe ha kewi na badday Allah ya Allah ya kaari so wonano Allah e kaari so wonano kada o kada ni badde hunde kewde Allah yida ben hono be jirta Allah ni en Allah haani yidireed ni non be jirta be njodo ko ben be njodo to so be gummo ko ben do gummorto so be orta ko ben be ottirta Allah yi ben yimbe na ton yattakhidhu min dunillahi andada e siyama addada ko daydana dum o rendirinde Allah ko Allah haano wadireede ko Allah kan dura joodaade sada joodo ya Allah sada ummo ya Allah sada osta ya Allah sayi wonko tinma ya Allah annabi sallallahu alaihi wasallam kala ko tinno wer ko ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghi ko hon non yi kono taaji gongin be Allah be a tawan benene buru sattude gilli wonna buru sattude bangal jomra subhanahu wa ta'ala ko hon dani ko non annabi sallallahu alaihi wasallam holli men e bangal hokon bani adam hono wayata ha keba dakamme gondo e l'islam o keba moddere he wonde imanangal annabi sallallahu alaihi man kunna fihi wajada bihin halawata al-iman an yakuna allah wa rasul habbu ilayhi ma siwa huma wa yuhibbu al-mar'a la yuhibbu illa allah wa yakraha an ya'uda fil kufri ba'da id anqadhahu allah min kama yakraha an yuqdha fi an-nar annabi sallallahu alaihi wasallam kira tanton kay kala kay glasi do e majje kalmo de ngone mun hebirade hajunun dakam imanangal suyi ha yottima kay wonde an allah e nela allah buri yide de ma kala ko nanden hono kalamu ina hala ma yo hala ni hala allah kalamu ina hala ma dine e peewal e moddere yota ko annabi sallallahu alaihi wasallam addino ko sa yottimo do degre o wi ko nenke wata dakam imanangal kadi jidirane da yirani mo sona sabu allah ko onno kadi nganya ruttade kee feero shirku e woran e borodde ko bonande ko gonda e mun ko o wi ko on bayre allah dandi me en hono no ngadirta na de jengol ni da wayina ni honen ke wata haaje da kamme ko ne imanaga ene jehe mbida yiddudu da wutaji di su yama da wutaji ko yiddudu yawtinobe keeri su yama yawtinobe keeri ho yibbe rewetebe ko wana allah e ko hon non dum don kadi ganduda ko hunde ganduda tingtinane der qur'ana hem ngati allah wi faman yakfur bi taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwati lusqa kala jiddudu da wutaji di kay wofi weddi be ladde gongini allah goto on de nangi tima on de hebi fibne holnide on de nangi bugulgul tajata e dum won tayno na yeddani dawutaji adrewe dawutaji ni biya nan gandi birnide ina kala ma suwe an avenir ma ina biya nan gandi ko wirne nan gandi ko rafa jango e fabi jango ina gandi mustaqbal ma maluma e marti suma ada gombi de do gede ada halde ma be nanuma al janna de yo tirimun ando an kama fitinani gombi de ganduda aw allah yeddani kadi dawutaji di النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه ويقال بيرو جاشر على صنع الله ويتكالك إن رويك الله أنسى هذه حرمي أمكو جودي مكو جودي مكو يعني جودي مكو جاتتاك جيجا مكو رفتاك أتو الله وينو جدل داو ساجد ونك سورة البقرة آية بسو وتامن إذا أشفن نجوي أجاوهم الله يقال جدل داو ساجد ونك إن الله قوت ونانك فيما يفهم لهول نيري ɗum noon banndiraaɓe nde geɗen kaani wattude hakkille e banngal tawhiide heen o feewi awa ngannden tawhiide o awa ko huunde ngannduɗa awa ina mawni bange allah woni tawhiide ngannduɗa ko weñodiri e sirku ko kañum woni fooɓre kañum woni jooɓdu kañum woni sallu ɓurɗo tiidde fof e banngal l'islam ngati ko ɗo woni sahaada tawi ɗum woni ceedankaaji ɗiɗi ko neɗɗo naatirta l'islam ko e mbiyata ko mbiɗa sehridireteeɗo alaa so wona allah fanna waɗa feere ngannduɗa ko woni dewal ko mbaɗana ɗum allah gooto ma tawaɗan ɗum hay gooto gonde mbeɗe seydi mouhammadou ko nelal allah ko nelal allah siyama diine makko ko ni o waɗi dewal makko ko ni o wiiri ko ni o fewniri mba tawiɗe aɗa sela nden hunde aɗa woppo nden aɗa golloye geɗe goɗɗo eyyi ɗum woni ngannduɗa tawaɗi noon wonde an kay jaɓani o ko nelaɗo allah so ɗum ɓenni kadi banndiraɓe ngannden tawhiide o kañum woni diine annabaɓe nelaɓe allah ɓennuɓe fof en kollirde wi ɗum no allah wi walaqad baasna fi kulli ummati rasula ni'matullah aya batto ngannduɗa capantati e jeegom suratul ali allah min neli awa ngannduɗa kala e leƴƴi he kala e ngannduɗa e dense he min gaccini hen nelaɗo nelaɗo o holliɓe koɓe ndewa allah gawre ɓe ndenso ɗawutaji ko hon noon tawhiide o wonde kadi allah tagiri aduna o fof ko batte nden hunde ene kewi nande wonde yimɓe tagira ko batte isa chrétien oɓɓe ne mbiya noon woɓɓe wiya ha yimɓe fof tagira ko batte mouhammadou ha woɓɓe ne mbaɗan ɗum jimi anta alladi lawlaka ma holika mouru'un kalla wala holika alwara lawlaka woɓɓe dallinirodɗi jimi ko nanneɗi kono sa ƴeewi aya qur'ana awa ngannduɗa ina duggita ɗeno geɗe fof no weɗɗo ladde allahi wama halaktul jinna wal insa illa liyabudun mi tagirani jinneje yimɓe sowna ha ndewaɓe eyyi ko ɗum woni ko yimɓe tagira ko yo ndewa allah nela allah hoore mum tagira ko yo rewa allah ɗum woni dewal makko allah ni no waɗirindani hay goote men wawa ɓaɗade no waɗiranno noriranno allah ni o daro toon ha koyɗe makko ɓuuta awa kanko annabi yo hooranno korkaji awa de makko allah no wawniran en mbawa wadde no waɗirnoɗani ɗum paami kadi e banggal tawhiide o hollama tawhiide onde allah jeeyi ɗum ɗon ko ɓuuri hewde yimɓe no gongdi no allah jeeyi hunde foof allah tagi hunde foof yo allah goto rewe noon ko ɗon waɗi haala ka walla sifaji allah ɗi allah heeroriɗi awa ɗum noon kadi daña ko oña hen ɗum kadi moƴƴani usta banggal tawhiide o ko hon noon kadi ha joni mbiɗen bandiraɓe awa banggal tawhiide o wonde jomira subhanahu wa taala ndewniri nelaɗo o awa o ɓooyi nden hunde haade farilde ganduɗa julde arde taw ɗum holli ko hunde noon wawi jogade doole ene way haa jooni himmude hay annabi so neri no sahaaba makko yo njaa wuro e wuro yo njaa mbaaji yo yimɓe o wiyata ko ara wonde ko ɗon kaalnaɓe ko faam taw hiɗum woni la ilaha illallah caggal mum haa jooni noon kaalnoɓe so ɓe njaɓii nden hunde ɓe ngolli pawnoɓe heen gongile gongile gongile na jogii ko ɗum ɗon ardinte noon ɗumine jiyaaɓe allah ko honnoon ngannden kadi heefereeɓe annabijo haɓnooɓe ɓeeɗon fof haɓireemaɓe ko banngal yo allah gooto rewe o joomiraa subhanahu wa taala noon walli juulɓe ɓee joomiraaɗo wii in tansurullaha yansurukum wa yuthabbita o nganndeɗe so gonɗinii allah ono gonɗin walla so mballiniima allah allah wallan mon ko noon kadi allah tabitina pelle mum ɗum woni rokka mon jaamaraagal e cuusal ɗum noon nde ko jiyaaɗo allah ina haali nanngude tawhiide haa tiiɗa fiɓa ɓernde mum heddoroo heen banndireeɓe ngannda ko ɗum woni ko moƴƴi ɗum woni haa jooni ko nafata bani aadama ko hon noon jeyaaɗo allah joomiraa subhanahu wa taala holli awa musrikine en heefereeɓe en añ golleeji maɓɓe ko ɓe mbaɗata ko eeyi tawii gooto maɓɓe naatidiine l'islam awa yiɗan ɗum ko hon noon kadi woto yiɗan joomum bonande no sella ndu anaa yo allah feewnu joomum eeyi ɗum ɗon fof yaaru ko ɗum ñaamɗe e ko yari l'islam haɗaani ɗee ɗoon geɗe fof allah wi o qulu linnaasi husna mbiyene yimɓe fof moƴƴere annabi sa sallam holli wonde so woni sabaabu jeyaaɗo allah gooto naati l'islam baraaji ma ina heewi no feewi moƴƴere ma ina mawne no feewi ɗum noon jeyaaɓe allah ko hon noon ngannden tawhiide ko huunde mawnde awa ko huunde nde ngannduɗaa joomiraa subhanahu wa taala hirjini ne allah sallallahu alayhi wa sallam haali awa o holli ko hon noon ngannden banndiraaɓe ko yewitee e banngal haa jooni awa ko wiyetee renndinde allah on ko kaalɗen heen ina heewi façon ŋaaji mum no keewi ko hon noon ma dañ en dañi ko kaalɗen heen kono fof ko joofaade tan eeyi hatta tawi saanga goɗɗo heɓaama ina waawi yimɓe njaajinoo heen haa ɓura ɗoon eeyi ko heewi geɗe noon ina e ndeer men ina sankiti awa taw yaadataa e tawhiide hee taw yaadataa e l'islam hee eeyi ina jeyaa heen wiide no anndi birniindi en ɗum ɗoon ko allah heeroriindi en huunde ko joomiraa sallita alimul gayb allah wi hay gooto anndaa ko wirnii e leydi asmane sonaa joomiraa subhanahu wa taala hay so a ƴeewii yo ɓene nganndi wirniiɗe ɓee so a ƴeewi so a nawii banngal hakkilantaagal tan mbiyo wona anndi ko wirnii awa ina fuuntira ɗum yimɓe no fawa ɗumen ngannduɗaa yo jiɓɓe ar jippanmi haalan maa ko mirni ara waddanam ni mi haala ma avenir ma walla ɗum ɗoo ma anndu joomum a haqiiqa tan annda saɗa anndi jooni paɗe leydi ndi noone ngaluuji no ustii haa heewi gila kaŋŋeeji haa e jaamaaji saɗa anndi ko wirnii ceerno a yahan tan ndeer ladde aan gooto so a anndi ɗoo kay ɗum ɗoon ɗon jaltinanama wata haalna hay gooto anndi ganndal ma mbirniiji nafi joomiraa subhanahu wa taala o wiyani annabi sallallahu alayhi wa sallam annabijo no haali nder qouran qul la amliku li nafsi nafan wala darran illa ma sha allah ɗum woni ko tabiti mi annda hay huunde ko wirnii awa mi joganaaki hooram nafoore mi waawi duñande hooram moƴƴere awa ngannduɗaa e worodde sonaa ko allah haaji eeyi ko hon noon ngannduɗaa ɗum noon nodditaade ganndal mbirniinigal fof foti tawii njaakirɗaa ɗum aan ko moƴƴere ma jogoriɗaa ndeen huunde walla njaakoriɗaa ɗum wonde haa jooni aan ko banngal ni mbilee o njaaroɗaa walla lasraade walla baatin walla haa jooni on ɗee ɗoo geɗe alaa heen fof ko woni jam moƴƴaani tan ina annda yimɓe heeɓenan toon ɓe mbiya haa jooni ɓe ndaarata ko koode ko noon ɓe nganndirta huundeeji goɗɗi walla garɗo maɓɓe mbiya so ndeeɗo huunde waɗi ko nii wayata walla so a ɗanniima e ooɗoo sahaa walla ooɗoo sahanga ko ɗaccii ko nii wayi ko nii walla honɗee geɗe oo kaaɗo ɓuri heewde heen awa yimɓe ɓe imanaagal mum en tabitaani walla ina loyi ko ɓeen gonɗinde ɗee ɗoo geɗe walla ko ɓe njaɓata ɗeen geɗe awa gonɗinde ndee ɗoo huunde walla nodditaade no anndi ko wirnii no fuuntira ɗum yimɓe ɗee ɗoo geɗe fof ko huunde ngannduɗaa hulɓiniinde jeyaa koye ngannduɗaa geɗe ko ina ista taw hiide maa haa gasa ko ina wattu maa haa jooni denndinnoowo e allah ina annda e wiileewu wiyeteen mbileewu e wage yaagal ko nannde honɗee geɗe walla wiide ngannduɗaa fiɓirbaaji yaagal e tiimnaade e tiimle ɗee ɗoo geɗe ko ɓuri heewde heen ko feekuuji ko seeɗaneeji ko huunde haraminaande ina ngannduɗaa firta aqiide maa fiɓinde maa haa fina awa walla firta taw hiide maa haa bona awa ngannduɗaa so a naatee ɗee ɗoo geɗe sirku ngannduɗaa jaaloo e golle maa dewal ma allah taw hiide maa allah ñawa a wiino ko allah gonɗinɗaa ko allah jowitiɗaa awa keɓɗaa fof koto allah iwi kala o woorma e ɗum annabi sallam holle ndeer hadise eeyi gonɗinɗo allah ko noon wayi ko yajaban li amri lmumine inna amrahu kullahu lahu hayr o fiya ko bani adama gonɗinɗo allah kayna haawni juulɗo huunde mum fof ina moƴƴi so jam heeɓiima ko moƴƴere eeyi toon tabitoyta ko toon wattindoyta tawi kadi caɗeele worodde ari haa jooni kadi no waawi wattude ɗum kadi haa jooni moƴƴere gati juulɗo kañum so heeɓi ngannduɗaa jaribaama walla heeɓi musibaaji yettan allah gonɗinɗo allah wiya inna lillahi wa inna ileyhi raajiun min hooram ko allah jeyi kam min hooram koto allah to paatum ko nii juulɗo wiyata eeyi woto wii ndee ɗo huunde kay wonaa meere so wi aɗa yaha to sallu ballu en aɗa yaha to aɗa yaha ka awa jawdi ko perdirmaa ko walla ko majjirmaa ko ɓeydoo awa haa jooni a gonɗinaani allah woni a perdi so huunde heɓiima musiba ko metti a wii heƴataa e maa asimmitima dimmitima noddi woyda waɗi ko bona seeki cumjima ɗum noon artirta mayɗo o artirta ko perdirma ko hay hunde woni ha joni a jaɓrani Allah perdi awa so Allah fima nduɗo sawru a jaɓanine wondu koko arat ɗum ɗon daga juuɗo yo jebbila Allah ko ɗum woni wiya ko wiya ko eyyi mbiyata min hoore ko Allah jeegam so anni kam komi jawala kaali ko heddi so Allah nawi ɓinguelam aha alhamdulillah ko Allah rokkuno kam so Allah nangui jawɗam ko Allah rokkuno kam so nde ɗo hunde ɓoccitima walla majjiri kam aha so ɗum ɓenni ko hemma ko goɗɗo yifi kulli waɗin banu sad kala ko hemma ko no en muusi e mettide fof sa limima yiyan hono mum heeɓino goɗɗo ɗum noon julɗo ko ɗum wiya yo tes ko yo ƴeew oɗo aduna wona galle ganduɗa tan neema tan koko weliñan fof no woni ala ko haaɗi ko nen ko welani woni hen yani ko ganduɗa gañade woni hen gañade woni hen ɗum noon ndeka bani adama ko ɗon pamnata hoore ma ganda sa jaɓani noon abbitima ɗeɗo gueɗe ko hene mbilewu en awo ando addani hoore ma halkare gati annabi tawi goɗɗirɗe gueɗe jeeɗiɗi kalkoje nde namnimoɓe fof ko rendinde Allah woni goho rewni hen ko mbilewu eyyi ndeka mbilewu awo ha joni honɗeɗo gueɗe ko hunde nde ganduɗa hande riwede woɗɗi to yalta e galleji men he yalta e guure men he jomiraɗo subhanau tawi garemi haalana mum e ceerniji telloto e mum o wi atanazzalu ala kulli afakin asim eyi seeɗani ɓuuri wawde tellade e ganduɗa e kala bawɗo fenade kutuminowo ganduɗa kewɗo bakkaka eyyi neɗɗo mo juulata toppitaki waktuji ala laaɓal no waɗa gueɗe bonɗe ɓen kay seeɗani ara e munen haaɓe jiida face à face ɗo kalda e munen jomiraɗo wi ganduɗa yolkuna samawat karuhum kasibun eyyi ɓe beddo nanɗe mabɓe ɓe keɗo ko ɓen kaɗo ɓuuri hewde hen ko fenade eyyi kadi seeɗani hollama kañum ne yaaha ha ɗum no heeɗo konngudu ko mariakaji kalat ɗum ɗon no waɗa e nde ɗo hitande ɗum no waɗa e nde ɗo yontere soɓe nani ɗum ɓe dogo ɓe gara ɓe mbatta hen temedere fenade wonde soɓe kalni jooɗi ɓe ga ina noddaɓe ɓe awa ina gullito e mabɓe ne naati ganduɗa jaltata juulata awa mbatta ko moƴƴi ɓe soɓe gari ɓe kalni ɓe ɓen so weyti kalan ɗum yimɓe aroɓe muni en ɓe ɗum woni ko annabi wa sallam holli o yimane ata kahinan fa saddakahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala muhammad oyi kala garɗo kay e timowo walla are e bideji awa gonɗini ko haalanma ko yenane kay e yeddi ko jippina e dow muhammadou ko ɗum woni siyaɓe allah ina jeeya kay ko itta tawhide men o walla ko itta ɓolatamo ha laawa ina jeeya gonɗin ɗeɗo gueɗe hollama ɗum ɗo ko hundeji golle cheytane ko hundeji ɗi moƴƴani juɗɗono hani rentade ɗeɗo gueɗe ko hono noon kadi ina jeeya hen ko ustata ha joni tawhide men ko yaade ƴetta kirta aɗa hirsan hundeji aɗa hirsana oɗo piti aɗa hirsana nduɗo ɓundu mbelema ɗen ko keɓɗa hen ɗeɗo gueɗe fof ganduɗa moƴƴani walla ha jurnal ƴetta awa aɗa hirsana ganduɗa guenale e bamule eyyi ɗum ɗo walla aɗa fakitine e banggal jeeɓe allah moƴƴi ubbaɓe ɓe awa ndewa ha joni ganduɗa yidde jomune e mawninde jomun ha mbatta duorade jomum taw noon wiyatno ko sa yeehi to maɗo lelliɗo o ya duonomo ha mbatta duorade mo andu ka yoñi haala ka wiyano ko ya duonomo sa yeehi toon duwawno sari a hollirindani sa yeehi guenale keeɓa baraji mayɗo heɓa ma moƴƴere an keeɓa moƴƴere aduna e lakara fof e ɗum woni sa yeehi ñagoɗo allah yo allah yaafo oɗo woni a waɗi ko wiyano gati jomiraɗo wi e nder qouran o wijeeɓe allah moƴƴi ɓe ñagoɗo allah yo allah yaafo ɓe to ɓennunoɓe ɓe yaquluna rabbana hofsud lana wa li ihwanina alladina sabaquna bil iman ko noon ɓe mbiyata yo allah yaafo jeeyaɓe allah awa idnoɓe amen imanagal ɓe e kono sa ari an a duoro on mayɗo omo hata jinno e duwawu ma an ari aɗa duoro mo jomira noon tawa haaɗi nden hunde tawa neɗɗo ganduɗa duortako awa neɗɗo ni hay gurɗo o ala ko haali kay mayɗo kañum hata jinno e duwawu ma annabi sa sallam wiso neɗɗo maayi golle mum moƴƴi fof taƴi han kadi kala ko wawno wadde ga awa iwi so noon ganduɗa omo accino ɓiɗɗo moƴƴono duwanomo walla ha junomo accino salaka dogo woni heddi ga hono annabiji limtere haadise ɗum waɗi annabijo rentini e banggal fakitingoɗe e banggal moƴƴuɓe kaw haali hen haala isa oyi woto mbaɗi kam no ganduɗa chrétien en ɓeɗo mbanno isa ni eyyi nde mawninde isa haɓe mbi ko bi allah annabiji min de mawna bi allah komi maccuɗo allah komi nelaɗo allah eyyi kanne kam ɗon de ɗum woni ganduɗa no yimɓe mbiyatadani awa kanne kam to kanmi ɗo inna mana abdoullahi wa rasulu ko hon noon kadi annabi sallama rentini ha joni kadi banggal maade dow guenade wonno ɗum ɗon ina adda sababu kadi awa ha joni liliɗo ɗon o mawnine ha watta rewede ha watta duorede sen ƴeewi defte men gila ha joni oɗo arisala mo janggaten ha to haaɗe defte men fiɓɓude tawɗe ɗe fof tawa ina haɗa hen maade dow yenade sellata ɗum ɗon en janggui ɗum to wonno arisala en janggui ɗum to wona e ɗonne kadi eyyi sona tawa neɗɗo joola kay ooñi walla ganda fuuri walla woppi walla sari hollude gonga janggui o ina anda ko hunde hadande hayso hande na sankidi maagol e genale sanke tima ha heewi aw ko hunde hadande sen kippide haade sey defte men de Bukhari ne den jogi enan fof muslim en nan en der cuudi men he ma en taw son hadiseji annabi sallallahu alaihi wasallam nen hunde hadis gonna tan abul hayaji adani o o wi ali meedi yidi mar gay men elma annabi won ko nelno kam en den hunde dum wono ta accu fo ganduda toru ganduda walla sati darnaano sona pundi daru mi leedi ay wor ganda o accu kadi gabri ma haande ha do her sona konda dum mi leedi ay sen di ko wiete jahil jahiliya arti aw en jayi men am badda tan bura yodde yanaane walla bura tawde sati dina ma he kalisaaji kewdi na mbade en taw hunde nafata hay batte sona torla aw ganda jawdel bibbe leedi kade aw ma herede do gede ganduda de moole Allah ko non annabi sallam haadi hay gabri ni woto laal annabi sallam wi naha rasulullah sallam an tajsid alqabr hadith jabir wa yuqad alayhi wa yubna alayhi bina annabi sallam haadi wonde qabri ngandira laal sede mahe ina laal di mel ngaran jodo juure walla haadi annabi maadi mahe to annabi hande no haadi dum ngandura de baa muslim do wala annabi sallam hay sakkere ngurna makko ngandira hollama ndew tampinde ko dum tan haalato wi ala anallahi al yahudi wan nasara o yikkudde Allah woni yahude na fa hol batte ngati ɓe jogitima gabriji annabaye mabɓe mbaɗi noon juulirde ɓe juula hen eyyi juulirde nde haysama hani hen hunde sa ari do gabri kaɗa juula hen aw ɗum noon waɗi hunde rentinade ko honnoon kadi annabi sallam haaɗi kay misiide mahere dow hen annabi sallam wi ndentoɗeɗe won waɗannoɓe ko iɗi woto mbaɗi noon onon eyyi ina anda yenade sareede islam holdi kay ko woto ɓamto leydi ne ko ɓuuri sibre tan onon haalatanwalla ɓe ganduɗa ina laabdi finñingol mum ganduɗa no ɓe haali ha laaɓi holli laabtini o wiɗiɗi ndi foof ko nokku ganduɗa misiɗe wonandemo ina e laaɓal wonandemo o juuyati al ardo masjidan mutahura eyyi gonno sa ganduɗa ɗum woni ganduɗa nde kote kabri ɗo juulede ɗum ina ganda ɗeɗo gueɗe annabijo hanno ko ɓuuri hewde e yimɓe awa lundima nde ɗo hunde ɓe mbaɗi ko annabijo hanno ko ɓe mbaɗi nden hunde woni sababu yimɓe jane sirku mawɗo yimɓe mahi gabriji e dow ganduɗa mi mahi e dow ganduɗa gabriji he misidaji mbaɗi hen palace uji tewɗi mbayi nokkuji ganduɗa palace uji ganduɗa ne gara fiya kuji sirku billahi nane ma ɗo watti duorede watti noddede watti hirsanede ko honnoon watti wallinede ko wiyete takke kadi watti waɗede ɗon waɗi ibnul qayyim wi sa ƴeewi ko sunna annabijo wi ko e banggal kabri awa ƴeewi yimɓeɓe ganduɗa eko sunna haaɗi ko a ƴeewi ko yimɓeɓe no mbaya hannde ni a tawno hunde ne hawni no fewi a tawa no woɗɗodiri no luutodiri yaadata annabijo haaɗi no ngannduɗa wata yimɓe juula gabri yimɓe ngari no juula hen annabijo haaɗi no gabri woto waɗa misiide yimɓe ngari mahi hen misidaji munen ɓe mbiya ha ko nokkuji ha joni ko machahid ko hon noon ɗiɗo gueɗe natti wattini hay ngannduɗa foɗodirede cuuɗi allah yamirno yo mahe ɗi jeeya hankkadi ɓe mbatti hankkadi nanndini nden hunde annabijo haaɗi no gabri ɗi ngannduɗa yokka ampulaji walla lampaji yo kuɓɓe annabijo haaɗi nden hunde ɗum kadi waɗama hen ko honno annabi sallam haaɗino kadi gabri oto waɗa juulɗede yimɓene ngara ndenda e gabri ina kirsa tebbuji no ñaamno mbatto feeto annabi hannde no hunde yimɓe joguitima gabriji goɗɗi nan don ko feetuji mbaɗande hitande foof awa e manasikuji honoon dewa allah no kawra hen hon yijjore hawrodirte ndani annabi jomiɗi no gabri yo fondide leydi kamɓe ɓe ƴettiɓe mbaɗi juggeje ɓe kuccini dow ɗum woni sa ƴeewi o wi sa ƴeewi kam kimnon qayyimomo haala e deftere makko o wiya tawan ko annabijo hollunoo ko kay eno wayani kay hannde no woɗɗodiri no feewi o wi annabi holli hunde yo fondite leydi oyi ɓeeɗo mbaɗi ɗum ƴuuƴeje kuccini dow ɓura tawde gabri awa ɓura yodde ha juni yanani yimɓe mbasodiri guila e aduna ga kadi ha keddani ɗum ko ha jottuyi genani so ɗum ɓenni mbiya ko allah bandiraɓe ko yiwite e banggal taw hiide ina jeeya hen ha joni ganduɗa ko ina firta taw hiide ma kadi bonna ɗum won jaltidde ko wiyete diine allah ko eyyi sa jalfiti diine allah walla gueɗe allah yamiri ɗe ina wona sababu yoltade islam hen gati allah wi e nder qur'ana qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum e o yimɓe jehin toon tindinoje l' islam walla gueɗe jelode l' islam ko allah yamirnon yo waɗi koti allah holluno yo waɗi jawaɓe ne jalkiti nden hunde no bonnide allah tellini mabɓe aya qur'an eyi koko allah yamiri ko eyi ko ayaji allah ɗe eko nela allah holli ko ɗum woni ko jalkiti toon woto gandini ni on mbaɗi heefereɓe no jaltiri l' islam eyyi jomiraɓe subhanahu wa taala holli rentini nden hunde kadi gasata sa woni juulɗo diine l' islam o welat a yiɗan diine on fof a nanggata guilɗo no welga guilɗo hawornani kam goppa eyyi allah wigoyayo allahen amanu dokhulu fi silmi kappa eyyi onon fof naati e diine l' islam he dendagal mum e woto waɗi hen koyngal gotal nder koyngal gotal bowal ɗum yaadata e banggal ha joni e diine he bon non kadi ko ina jaako ina ustadine he ɗum woni mbiɗaki no tawhidima ɗum woni haa joni fakke tinde jinne tinde Allah wiya al kitabi la taghlu fi dinikum ehi mon rokkaɓe defte woto fakkitine e banggal dineji moon. Annabi wa sallallahu alayhi wa sallam o wi sahaba e makko la tutruni kamarati nasara ibna maryam, woto fakkitine mantude kam hono ɓeeɗo mbaɗno ibnu maryam o ni, min komi maccuɗo Allah komi nelaɗo Allah, hadise mo ngannduɗo annabi haali sallallahu alayhi wa sallam. Ko hon noon kadi ɓe ɓeydino arde annabi wa sallallahu alayhi wa sallam, ɓe ngare ɓe mantamo ɓe cifo e makko sifaji kewɗi, ɓe mbimo abdo kanko annabijo, onani ɓe mbiyamo anta seyiduna wobno seyidina amoni mawɗo amen kohoɓi kohoo amen. Annabi wa sallallahu alayhi wa sallam wiya seyidullah tabaraka wa taala, ɓe mbi wa afdaluna wa adamuna qawlan, o mbi an ɓuuri amen ɓuuri kaal ko gona limtude tan. Annabijo wi qulu bi qawlikum, kaali ko jogonɗon oɗon kaala, wona ɗiɗo ngannduɗa ndardum on kaali hoko jinnuɗon namnade walla hoko jinnuɗon haalde e ndenduɗoto sheeɗane ngannduɗa awa yantinde mon haa joni e fedde mo. Annabijo mbi ya rasulallah ya hayrana wokmi hayrina, hayso noon digo woori kanko annabi batte yanginaare makko omo haɗanno yimɓe wiide mo noon ehimanne Allah moƴƴo amen ɓi moƴƴo amen gardiɗo amen mbi annabi saa sallam wi kaali haala moon eyyi ko ndentuɗoto sheeɗane majjinoyde moon. Min komi Muhammadou Abdoullahi wa rasulu, o yimi yiiɗa fof ngannduɗa ɓamtede ha ɓuuri ngannduɗa oɗo place mo Allah jippini kam o. Jomiraɗo wi ko alhamdulillahi alladi anzala ala abdihi al kitab, Allah sifurimo e nokkuji kewɗe nder qur'an, wonde ko maccuɗo Allah. Ɗum noon wonde maccuɗo Allah wona hunde bonde, wonde maccuɗo Allah ɗum ko martabatoɗo, eyyi wonde maccuɗo Allah ko hunde ngannduɗa moƴƴere no fewi. Ina anndani kanko annabi wa saa sallama kanko woni mawɗo yimɓe woni ngannduɗa ko hoo leñol ngol, eyyi kono wi o yimɓe ndento ɓamtude place makko ɓurtinde ha ngannduɗa jettinamo onono chrétien en mbanno ndani. Yoɗo annabi wa sallallahu alayhi wa sallam ko neɗɗo jankiniɗo kadi ko neɗɗo yiyande makko no woɗɗi, omo rentina ha joni yimɓe oto janoyde e geɗe ko leƴƴi ngannduɗa guirnoɗɗi kadi ko jantoyno ko. Yoɗo annabi wa sallallahu alayhi wa sallam ene jeeya e haqqe makko wonɗa julde makko, jumra subhanahu wa taala holli mina nder qur'an o wi inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nnabi ya ayyuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima, eyyi hollama allah e malaikaji makko fofɓe juula e annabi julde allah noon dow annabi sallam ko mantore allah e dow makko. Ko hon noon walla ngannduɗa moƴƴa allah dow makko to malaikaji to ɗum woni ha joni ko duwa siyama malaikaji juula annabi hiri ko eɓe nduwanoma, eyyi malaikaji ɗinan nduwanoma awa siyama ha joni bani yo juule annabijo ko imsinanade annabi saa sallama. Eɗen so inde annabi mbiyani sallallahu alayhi wa sallam to wirume allah yo wone makko yo allah yaako wondani. Ko noon e oɗo aya holli sigi place annabi saa sallama awa ina mawni sigi to bangge battu jumira subhanahu wa taala, wonde kanko omo duwano annabi mo juule annabijo malaikaji ɗi kadi ne manta annabijo noon duwano annabi saa sallama. Ko hon noon kadi kanko ar jumira subhanahu wa taala hollama yimɓe wonɓe dow e less fof ko ɗum jamira awa yo man ndeɗo ngal ɗo gollal holli ko place annabi sa alah sallam no e mawnude to bangge jumira subhanahu wa taala. siyama sallimu tasliman o kadi wonde ha joni kisnemo hissugol he ɗum kadi nayi aya he ha joni ceɗɗe ɗum woni calmini annabi a sallama ɗum woni salminade l' islam ngo, eyyi sa juule annabi sa sallama ɗum woni ngannduɗa a waɗi hen taslima ona rendini keɗɗiɗi foof ceerno sallallahu alayhi ɗum woni a juuli ceernoi wa sallam woni a hisne ceerno Cheikh Oumar tawi otowi alayhi salam faqat walla oti sallallahu tan kanna ɗo sallawi sallallahu mbiyata ko alayhi wa sallam, eyyi otowi alayhi salam tan mbasaka mbasa alayhi mbiyata alayhi salatu wa salam. Jomiraɗo yemri keɗɗiɗie foof ceerno Cheikh Oumar ballaweji ceerno Cheikh Oumar mbeɗe heeɗima naam eyyi joni alhamdulillah en dañi waktu pawɗo hojomaji capan tati pawɗi seeɗa joni eɗen joguiɗo tan musibɓe nanɗo henne mi dokkami tan hayso ko minute goto tan mi haalanaɓe wonde bandiraɓe onon fof noon mbeɗo yiya on ɗo henne e écran he e haalirde onon fof mboɗo yiya on ɗo mami nanniron goto goto joguiɗo namdal muɗum foof adda walla joguiɓe kala kene ɓeyda adda ɗum noon eɗen ƴeewa tan fuɗɗorade musidɗo meɗen ɗo mbi sikku ko musidɗo men Adam Baro. Adam Baro bisimilla ma. Allo allo Adam Baro, ɗum noon ƴetten musidɗo men goɗɗo bisimilla ma musidɗo 68 29 68. Allo allo 29 68 bisimilla ma. dum non cerno joken golle en way do e boyto so tay be nati inshallah be mbaw adud namno be kone bendo allo assalamu alaikum assalamu wa rahmatullah no bada jam cerno ne hedima e usuron halirde ne sed danya baraj cerno salmito musidi men gorne be mamadou baro salmito mo mamadou baro assalamu alaykum jawone ma sirja alhamdulillah baro sirja alhamdulillah min bettima yewtere de min bettima cheikh ayen nyaagi allah yalla bedane moddere beltare habi nyaago allah ranko kaala allah wadum jeli allah yalla rabbe no jeddir gendi Alhamdulillah. Ya suriya galle malla wonde wadi jawdi bi Allah en der he kadi bikro bi no ngari tan malla milo ngaji nay jen jes ka ko ko ko tari haari Cheikh Mama a ton de ne wadi dille sede min nanata ma no feewi ton ne wadi dille sede ma usson radio ji di nanyon baraji yo min ngol ko mi wonanto radio ji jappi jappi kallo ni ah e bismillah e amin nanaga tan daande radio de bismillah mami halan minani namangal no fi bangal jawdi e sahibi kalisma walla jawdi ma so yotti man nisab itande fiirti me hen wiya ko yaa yittu asakal ngal joni non sa yitti nan no yidum bangge goddo pour hulde asakal dum no gay ko hunde hadane walla pour dogde asakal an yo sallan wi rendi no dimi nyaan dindina cefe mun embatte hulde asakal wala ciernan cefe mun embatte hulde asakal kala ko wadira batte hulde nen hunde ga na way mojjani joni noon tawi ko jawdi jogiɗa suudi hen galle bangal galle wiyede ittata zakat na woodi mais ko heɓete galle ko tawi galle waɗira ko juulagu eyyi ko martandise jaatete koye martandise e siitano fiiltima jakke tawi noon galle o koko maha kañum ko luwasi woni hen jawdi keɓetedi hennde ko ɗum ittete jakka eyyi sona ɗum galle mo koɗɗa o koye walla daaba walla mobile ma guel mbaɗɗiɗa guilɗa nuyo sallah wi leydi de ganduɗa bani adama awa hunde nde kutortoɗa nde ɗeɗo hunde bangal baka jakka ala dow hen galle mo koɗɗa o walla daaba mo mbaɗɗiɗa o wonde gueɗe kono noon tawi ko ganduɗa hunde galle o so ɗum julago walla maɗirɗa walla terrain o coodirɗamo ka jeey taw ɗum ɗon so jawdi ma ndi aɗa lima tan ko hen limdata ko woni valeur hunde ko hen mbaddata hen nisab o noon jakkirte eyyi kala noon ko waɗira tan pour dogde jakka hotimi jakku tan somi waɗi wayde aha ɓayri wiyama galle jakketake galle komo koɗɗa ɗi galleji codata banggueji goɗɗi ɗi tawi jodirɗa ɗi ko aɗa yeyta ko martandise jatete ko hen jantinta e martandise ma saɗa lima jawdi ma ko hen limdete so wona ɗum tawi waɗira galle o mahirɗa ko yimɓe na koodi hen koɓe joɓata ko ko ɗum ɗo woni ko rendinde so rendinama ida nisab ɗum woni jakka o itte hen Allah subahanau wa taala alam ni famirmi kay namdal ngal ama tidiane bisimilla ma tidiane ba allo allo ama tidiane allo musidɗo no mbaɗɗa allo no mbaɗɗa no mbaɗa tan jam yettere Allah alhamdulillah eyyi hol musidɗo ko Moussa Moussa Yere. Bismillah cherno hedima cher Moussa. Assalamu alaykum ya Moussa. Wa alaykum assalam wa rahmatullah ya Moussa. Vraiment min bilti mon de yo tambe. Yalla wiltinen. Yalla beydi galal galal beyd fama mu yo gadi. Amin ya rabbi. Yalla ken faala do ko tafra re jam yalla. Amin ya rabbi. Cher bu jono nangal gor go nami ha nambi. Fadal. Saya tu ko ada nama ni jamaah tu labil par ko gabriel ko gabriel maha gabriel ini mungkin berbarai tergaya jamaah je ini julai ber jamaah je. Aiyah itu mahal polis lah mahalian. Tadi saya cakap ko dengan liar lada suit dengan rehala sila bisalah mazah je dah. Aiyah. Ay dum kadi hol ko nelaade halal wonde jibude maade juriyo ko no gabri jen hol ko nelaade halal dum don hol gabri je hol jamaaji laade yebru yoy ko de ziar hol den majji je latna dal namnal ma gardan gal ta ko yuyte bangal miskir taw dama der gabri walla yenande taw ma der miskida dum non kiso ngaji ko nen tay yenande ko don misinde tay don yenande tay himbe ganda yenane nan don dum non kay so anda ma kay ko yimbe be gittar yenande tan nabbe to genale gonto dum non sare dum woni ko yamiri e taw yenande tawama e der misir taw yimbe ma e misir da ganda yenande tawama e der hen yenande ittede e wonno ko sellata yani misir da ma e yenande adbe abine der hen yenande ilte wiye bude ko der misir dum woni ko sellata julbe so mbadi non be mbadi be paaman diine mabbe holli ko diino o ko be jangi ko be ganda diino wona non wi ko honnon kadi e bangal ha joni awwa misire wobbe ndalli noro a ha bi annabi dina lere der misire annabi sallam um ba ko der galle mo joni non misire ko tawde wiite tawse ko yaadina se ko dum woni ko yaadina ha yotti yana annabi sallam to leedi non do haydum sa jeewi nan no wala na holta na wada bangi e misire ko bangi yana nda ko bangi woni teddungal annabi sallam der julbe der leñol julbe der darde julbe annabi sallam wiita ke nan mo ni gine parce misire ko don tawi e misida wiyenda ke ganduda yenade addata ke nanne der misida batte neddo moddi gol neddo walla batte mawno gol neddo e bangal tade ko non holli yenade abbota ko misida tawi non misida himbe mayi do misida tagal mu yenade tawa may der hen dum kay basi ala yenande ektede nawtete genal de ngone to dusne der misida du woni ko yamira e mi anda sa fami e bangal ko yidi dira non bangal juri wade genale juri genale hadaka e annabi sallam yamir yo himbe juro genale o wi ganda adan hor lislam o mo hadanno e joku e gonmi koy arde yenande joni annabi sallam adan ni o hadini hay juro yaade hay genale parce adan so be jeebe jogi agida mo mojjani so be jeebe ko maabe bebe noddata annabi yo hadibi wi wotobe njaton habbe gandono ko alla goto noddete nde o wi kuntuno hay sikuma ziyaratul qubur fa zuruha mi hadino mon hanki juro yaade maabe genale joni non jeehe juro de ngati ina siftina mon lakara neddo jeyta genal ko a ciftoda lakara ganda boyata ko do pewda kadi du anando am maayi do an hoore man du anando hoore ma hakkille ma kadi keɓa hen waaji ɗum woni ko nafete e juro yaade nde wona ala duworo toon maayi ɗo kay walla ala adda toon keɗe ko sare yamirani ɗum woni ganduɗa joni noon juro yaade abbade misidaji pour gabbo kay kaɗo misida ne waɗi barke ne waɗi moƴƴere julde mum ne heewi baraji annabiji holli ɗum ɗon woni tan koye misidaji tati ɗi eyyi misidaji tati ɗi ɗum woni misida makka ga kan julde mum annabiji holli julde makka waktu goto e awata juule makka so ɗum tisba so ɗum takkotan waktu fof sa juule hen waktu goto aɗa yooɓe temedere ujunere waktu ɗum koko makka tan heeɓi ɗum ɗon sa juuli ganduɗa misida annabiji ɗo to madina ɗo aɗa yooɓe ujunere waktu kala waktu julɗo ɗon ko ujunere waktu joɓeteɗa eyyi makka to ko temedere ujunere to madina ɗo ko ujunere waktu to baytul muqaddas ga temed joyi waktu so wona ɗiɗo misida kadi ha misida goota ala ɓurale dow gokka sona ɓuur ko heewde yimɓe tan misida ɓuur ko heewde yimɓe walla misida ganduɗa dental ɓuuri heewde eyyi ko ɗum woni sona ɗum kay ko yowite banggal ɓuural kay ko banggal misidaji ko hino abbane ko ɗum ɗo woni ko faada annabi sa sallam e kaɗon haala eyyi ɗum woni laara sudurri haala ko on haadis o ko toon tawi juuro yaade ganduɗa genaade walla juuro yaade ɗum ɗo wona hunde wootere eyyi 87 86 bisimilla ma allo wey maaleykum salam eyyi muñodire seeɗa ko goto yo gotanar Amadou Tidiane bisimilla ma keddiɗo yo jagganen gantu bisimilla ma ha oro gayna bisimilla Amadou Tidiane ceerno mamma eh bisimilla bisimilla eh bisimilla bisimilla ranna yimbe ben bogongol en yimbe ben kewi hen tan kenyo den sede assalamu alaikum warahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah jamini jamini bandara fof dendangal bandara be jul beldino do namde didi ayo fafare charma mahal ko faare joni enen jiye ko tabade de ganda ko nelade wino kanyum ko welama e welama dumen joni ma joni yim ene jogi be ko wana sahabade mo kaldan inde mum tan biya radiyallahu anhu mar dum do joni fori ele fori wande walla ne mbere yiye ko wayna hayto ko andubi ni ko wayno imam malik en walla imam shafi en abu hanifa en hanbal en be do fof kadi yimbe ne yeye tan haala bi dum tan biya radiyallahu dum do fof ene fori wiir non walla forani wiir non e kadi ko faare mo na fami ni question fami okay ko faare kadi mbe jogi question dimmo ko faare wiide rawda ko nabi sallallahu alaihi wasallam no hirri rawda walla ko won goddo ne way won wali walla ko nandi hen mojjo ne way wiide dum mun way wiide rawda walla fotani wiide non ayo mi fami tan ke to ma gadan o wiide joni goto e sahabaabe haale be Allah wi'a qur'an radiyallahu anhum wa radu an e sen ji wonno ben Allah wi'i be non radiyallahu anhum wa radu an sen ji ya salafu salih jiyabe Allah qurunul mufaddala foko ben biye sen radiyallahu fiyam radiyallahu tan anda ko sahabaabe annabi sallallahu alaihi wasallam salatu sahabaabe wondunobe alma mebe arbe taggal mabbe fo jogade gandal e martaba sen ji wi defte men gadane fo wi hanke hissangi fo ben so kalam wi de ko at-tarahum wi de wa rahimahumullah Allah sabi alma malik rahimahullah ay din ni di ko din warno paske annabi jo won hunde de hertinana sahabaabe makko won leñol ngul won ko hertinani be de gede gede be kertinani e joni non addi ko ari fo ko hunde kala ko be kertinano hankari ko do foro kere den hunde joni non tay en jeewi bangal lugha arab yaarob wobbe nan ton aha na wona sabi radiyallahu fi tanka duido yo Allah wele paske kongol bangal arab no wadi inshallah sahabaabe tawi joni kaayo da ko du'a wobbe bi aha ina sella kono hunde ko hertinana sahabaabe aw buri moddiro ko hedde juude sahabaabe ko hertinana tabiine arabu caggal mo kanu moddirda biya rahimahullah ko on ka ida kay wonno adam e ko sakkiti be non bi aha bayri wiida radiyallahu anhu rahimahullah ina sella e bangal lugha arab waydan kono a yurmi jiida ko Allah yurmo joomun walla yo Allah welde joomun furtan wonde ta akkudu wonde kay Allah yurmi mo joomun rahimahu non ko ngade alani ko andube lugha arab walla famme den hunde e den bi baasi Allah e den hunde joomun yaari ko on bangi kono kay tarabbi o ko sahabaabe kay rokkano dum hanki tarafu mo kala da ko caggal mabbe so dum benni wiide rawda o do wodi haala ka paske rawda annabi sallallahu alaihi wasallam hakkunde kabri makko ndi e dum do makko wi ko rawdatu min riyadul janna joni annabi jo haali dum ko hunde nasiri ko wona annabi jo fo ay ko to kanu moddirda yimbe na jogani ma tan jikke moddo wonlan jogi tajrol annade aljanna wona gonga e den hunde den fimde sellani caggal kay be annabi haalan ke yonde na weltandi mi hande sahaba makko no way hewde e yoga wobbe witni hen aljanna ko heewi hen o haalani dum non de ko non pamirde ndeka hay goto a sellata wonde caggal annabi yo kay yawti wiyani ko aljanna fewda enen jogaade ɗo tan moƴƴere jikkine hono ko aljanna fay ɗum sellata somo jogi golle moƴƴe eɗen jogue makko jikki aha eɗen joganimo moƴƴere eɗen jakor bangue Allah ko aljanna o fay kono e ngala kay taƴoron saka eɗen mbiya kay awa kabri makko ko rawda so neɗɗo nodditima nden hunde wii noon walla wii noon hoore mum ɗum ko torompe mawɗe ko hunde hulɓinide ne kay joni kadi annabijo kañum heerori nden hunde ina anda sahabaɓe wonkoɓe gandi annabijo wonkoɓe kertitanno ɗum goɗɗo heɓani nden hunde annabi sa sallam barke makko walla barke zati makko walla barke ko iwi makko wutte annabi sahabaɓe ne mbarkirtono e sukundu makko so laɓi ɓe mbarkirtono tuusaɗe makko eɓe girbo waajo makko nde aboubacry lomtinde hay goto ɓamani waajo aboubacry hay goto ɓamani tuusaɗe aboubacry hay goto girbaki honɗe gueɗ ɗum ɗon ko sahabaɓe ɓe gandi ko annabijo heerori ko kanko heeroni o mayanode ɓe mbaɗanani ɗum neɗɗo goɗɗo foof annabi sallah waɗi sa so haasima o tutti ɗum ɗon koko sanga haareji kadi eɓe gondi heefereɓe so jiiɗe kan sahabaɓe nangguiri annabijo ɓe ganda oɗo haɓe jogorani heɓde awa annabijo o juuɗe ɓeeɗo eyyi hunde sodi ɓe mbaɗanno honɗe e gueɗe ina anda kay annabijo tuutade makko e waaƴo makko e barke makko ɗeɗo gueɗe kanko heerori sellata hande goto salligoɗo wiya cooɗam mum yiyade walla ndiyam annabijo hertinan ɗeɗo gueɗe sahabaaɓe to kaanni ɗo ko ɓe mbaɗnaani goɗɗo gonɗo ɗo anani wiiden waɗa ɗum huunde won awa ɓeeɗo fof ɓeeɗo ɓe annabi sallam kañum heerani hono woni nokku noon ko rawda alaa fono sellisi neɗɗo goɗɗo wiyanan ɗum ko rawda holko anninde a mantii hoore ma allah wi laat ko an pusa ko woto mantee ko e moon ani adama haani ko lisɗi naade e yankinaade hayso aɗa jogii moƴƴira haa e ngari ko miino naade aa jannoon ɗo ko rawda awa subhanau wa taala alam eyi ɗon timmi a jarama bisimilla ma musidɗo assalamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu maaleykum salam wa rahmatullah ceerno heeɗi ma musidɗo eyyi min calmini min juurima alhamdulillah min beltima yewtan nde kadi ñaago allah tan allah hokken heddirade hajbillaji kadi allah hokkan rewde amin ceerno min joguinomi namdal ko koto bangue to golle komin gollatto aywa en sa ƴewi luurodira hen luure dal ko faate bangue diine l'islam aywa joni noon comme sa comti liggorɗi ɗi tawa joni min jeehi toon won hen mbiyata ko juulata toon par ce que tom tarawayede comti liggorɗi ɗi eyyi tawa kono manki laabde ko ma koota galle juule a ɓeye mbiya ala comcol so tawi aɗa ɓorni ɗum hay songol waɗi soɓe so waftu yonti aɗa foti julde haalaka noon so tawi wona soɓe ko tuundi tan ɗum ɗon haɗatama par ce que so tawi aɗa wiya aɗa woppa ha koota galle way kono nemnude waftu ni ɗal eyyi on bangue ko yewite on bangue joni tuudiri ko façon ŋaji ɗiɗi tawi ko tuundi soɓe ndi tawi koko soɓe yene comcol he ɗum koye ngol ɗon comcol ngol juldetake sona taw koye huuli waftu wona ɓenna sa anndi aɗa wawi sertude ngol ɗon comcol walla aɗa wawi laɓɓinde ngol haɗa waftu o ngannda waftu ona yaaji ɗum koye base ala hena accana ha keeɓa ngannduɗa awa ndiyam laaɓa gasi sardi sardi sellal sardiyal banggal julde ko laaɓal woni hen tawi noon a huuli kay so wimbeɗa itta ngol ɗo comcol walla ne tawn waftu o ɓenni ɗum kaye juuliran noon gati sarɗi o so heɓaɓe tan ɗum hattama julde mi annda funnangue to heedi hattama julde awa comcolem no waɗi soɓe tawi a heɓani ko guittirɗa soɓe o ɗum oto acci waktu o ɓenna kono tawi noon waktu o ina yaaji aɗa wawi heɓde ta guittoya soɓe gonɗo hen o awa ɗum noon ko ɗum woni ko yamira noon mbaɗata tawi noon ko tuundi tan tuundi ko wona soɓeji kaalaɗi par soɓe nan ɗon ko ɗum woni ko juulata tawi ko tuundi ɓanduma walla tuundi leydi to gollataɗo walla puuse walla tuundi ko woni e leydi walla yiwata e leɗɗe ɗum ɗo foof banggal l'islam ko hunde laamde jaate ɗe e woni tuundi tan koko yiwata e bani adama ko wayno goppe bani adama taare en coofe en ƴiiƴam so heewi en walla ko wayno sanngara en ɗe hono ɗe ngannda ƴiiƴam fiilayru en hono ɗum ɗo so yene comcol ma woni wiya comcol ngol ngol tunwi ɗum woni taare en kuude en kolli konande honɗe geɗe ko wiyete noon walla hunde e coɓɗi ɗi ɗum ɗon woni ngannduɗa so yene comcol ma wiya ngol juulata eyyi ngol juulata o ɗum noon ko sarɗi tawi aɗa wawi heɓde kay ndiyam no laaɓirɗa haade waktu o ɓennude eyyi sa wuuli waktu no ɓenna ɗeɗo gueɗe fof hattama julde mi annda funnangue en walla hay sa ala comcol ni ka fof poldu ɗo waktu sa wuuli no ɓenna ko noon juulirta awa ɗum kadi no ba allahu alam eyyi namdal ɗiɗi ɓalngal minen ɗomin koɗi ɗo e ɗo juma wonno wuromo juma ngo woni ngo ko 45 minutes oto dogata ɗum no min gonɗo temedere neɗɗo pawɗo kono noon ɗo min liggoto compagnie min liggoto min joguiɗo to kan ko jama kono min ngala juma joni noon est ce que ina wawi ɗum ko ngantu pour yaade ɗo ha toon kono fotana 45 minutes yaade toon so juma woddima ko foti ndan ɗum ko ngantu walla ala amnatako tan ko ma juma o juule eyyi joni ɗum sa dépend joni tawi banggal juma o oɗo mbawi notu yaade mo jahon juuloyon juma o so mbawa juulode juma to gonɗon ɗo soɗon jogui kadi sardi ko ina juulna juma dendal moon no hiɓɓi oɗon jogui almami mbawɗo waɗande moon khutba ɗum kadi sardi ɗi munna toon oɗon mbawi julde to gonɗon ɗo ɗum kay foof ko hunde l'islam no newni ko banggal on banggue neɗɗo wiyetake no fille tan ma jaaha ha temedere kilo walla capanɗe kilo tan so wona ɗon juma wonata juma to gonɗen foof tawi eɗen timmi eɗen kiɓɓi sardiji juma awa dental men no hiɓɓi eɗen mbawi wadde ɗon juma eɗen mbawi julde ɗon juma ɗum woni ganduɗa ko ɓuuri sellude konngude andumi tawi en keeɓani juma on juulen tisbare men darɗe nayyi ɗum kadi a hunde ala hen ɓayri ko gantu joguiɗen ke musafirina walla en ñiiɓani awa keddanniyankoɓeɓen tabitani to gotel ɗum ɗon ko hunde ina yaaji banggal l'islam guil neɗɗo waɗi hen foof ina yona ɗum allahu alam a jarama min calmini min juurima a jarama seydi sall bisimilla musidɗo asalamualeykum maaleykum salam Amtidiane ba Baltimore eyyi bisimilla toon bisimilla ceerno heeɗima calminano gadda namdal walla eyyi ceerno min calmini jurim mimɓe mbeɗa jogui namdal kadi wonko jimmi kadi ɓeydude hen seeɗa hen affaire ko haltino gilnan ko pour affaire passé gudi netto e der jamaay ko nandi en bon netto ko martabo makko e ko no way fodde fof bon min kam mi hidima emission gilu fuddi faade do do saha cerno seydi dia min calminima min beltima yewtere nde alhamdulillah ko adi fof kadi Allah yaafo en enen fof yo Allah rinde en yaafo en enen fof amin ko hala ko e ko dumina fof yo Allah wattu gando annore e gandal ngal yaajna dum kadi jurfu bawna fraade hen amin ya rab bon min ko be juy commentaire goto mbada men sede so bindi dum kadi be juy question mo namto dum ayo faddal ko kalam hen ko woni ko ko tawden yimbe be an gubbu yimbe e der jamaaji min jamaaji kewbi ɗi bon yimɓe hewɓe jiimin ana gubba hewɓe hen ana wawi hayso gubbama e nder jamaaji he yimɓe ɓe pour min koddirmi walla no jiirumi jiyaɓe Allah walla yumɓe taw ko jangguɓe jangi Qur'an ha ɓaari jangi charia ha ma jibina e din l'islam mawnidinam jangi islam ha paami islam gari ana juula e jamaaji baɗɗi taw yumɓe no gubba hen min e koddirmi eko namdimi ko heewi ko heewi hay hen goto ardani ɗon pour julde saabu genale gonde ɗon nde kadi e hewɓe ɓe jiimi walla ɓe gandumi walla ɓe kaldumi kala hen garɗo ardani ɗon pour ñagorade ar waji ari ko pour ñaganade mayɗo wona ok ɗum eyyi ɗum kamɓe mi hiɗimo kalla hen ko tabarikallahu yo Allah ɓeyiɗu ka bon kala banno ɗum kadi yanto kadi bon te koye heure kala mo waɗa ɗum bon woni ɗum gueɗe gongel ngel ko omo jimmi namdade bon a haalino ɗum e nder koye tawhid haye so tawi neɗɗo o are musidɗo makko julɗo amo jogui haaju so tawi nabi sala a sallam walla Allah wi ñagorɗe kam ɗemɗe ɗe on jinirani ɗe on pinirani min tijjani ba mbeɗa andi no mbawmi hoore so tawi mbeɗa wawi arde Mamoudou Ly ko musidɗam mbeɗa jogui haaju mbeɗa wi Mamoudou mbeɗa yiɗi ñagonoɗa kam Allah mi wiyani Mamoudou ya duno jimi ko ya ñagonomi Allah yo Allah humtanam haajam o ko wawi wonde foof ko kalami Mamoudou ko ɗum koye wasde jogade tawhid walla ko min uniquement tan ko yomi duwono hoora aɗa ɗum kay koye tawhid ni je par ce que an a yantini hoorema a andi an a par ce que woni tawhid ko famɗinde hoore mum ko mawninde Allah e jogade jikki kadi jiyaɓe Allah joni sa wi neɗɗo yo duwanoma awa firtitigui an o kay awa usti hoorema neɗɗo kala no poɗɗa aɗa haɗa juni e duwade annabi sallam ko juulatene makko ko wona ko duwanade mum sen mbi sallallahu alayhi wa sallam mbiɗo ko yo Allah ɓeydu yurumen e dow makko joni si anna ba ɓenne to ɓennuɓe foof wona mbiyeten ko salamun al mursalin yo kisa Allah wona dow nelaɓe Allah ɗum woni ko jamireɗen awa an hoorema darda neɗɗo ni mo ɗaminɗa ni aɗa ɓuuri ɗum ni hay gandal e valeur e martaba ɗum woni ko Allah yiiɗe makko ya yankino woto wi an ɓuuri yimɓeɓe woto wi min kay kirimi tan koye duwanade yimɓe min kay mi duwaɗo tan min kay mi arade tan min kay mi abbete tan ko ɗum woni ko woni ganda ɗum woni ko yadata e taw jiɗ ɗum woni mawni kinaro e gandade mooli Allah no yimɓe ɓe no mbayema no mba noon tan mbaɗa yimɓe bani adama en Allah andi moƴƴo annabi sa sallam wiyanno seydna Omar sono yaaha duwaw sono yaaha voyage duwanoɗa kam toon yettitemɓe duwaw seydna annabi sa sallam nde haalimne qissa goto ko goto mo haalino ara taabinde owaysul karani o wi Oumar ma goto ko ari yontama ne wiya owaysul karani jeyaɗo e muraade leñol ne wiya kaabiano wiya karan ko leydi yemano iwata omo jogino baras ina selli ko jeyaɗo Allah moƴƴo mo ɗiggan jinnaɗo makko sa waɗi feere kay ha oɗo do animama andu a weeli hoore o ko jeyaɗo Allah moƴƴo ko ñaagi Allah foof Allah waɗat par ce que Allah anda wiya e hadis makko celluɗo o wi jeyaɓe Allah woɓɓe no goodi awa sa yiiɓe tan a yawotoɓe o wi a rubba ashas ahbara fi imraine ne ɓorni limte to ari fof yimɓe ne jawi ɗum no puuro ɗum no puftindo ɗum kono banggal ɓerde mum e dine mum no e moƴƴude banggal kala ko wi Allah yo waɗa waɗat Allah koko suumi jeyaɓe Allah ɓene nder yimɓe wonde moƴƴo fawaki e wutte walla jawdi walla ganduɗa yettode ɗum ko Allah waɗi e nder yimɓe tan debbo no hen goto kono hen leƴƴi ɗi foof no hen no wona maabo no wona baylo no wona sakke no wona foof no wona debbo no wona gorko annabiji ko rubba ashas ahbara fi imraine eyyi ɗum ɗon wadde ɗum ɗon koye tan wiide jeeya wiide bani adama duwanomi eyyi joni noon an kay duwano hoorema wasde duwanade hoore mum woni ko moƴƴani mbiya yo yimɓe duwanoma ɗum kadi wellat ɓeydata kadi eyyi goɗɗo wiyede kaalowo ara wi ma hakka jirdu ka misle dufri eyyi hay hunde gañata ko guuru ma welma ha fota e segene ma duwano hoorema amadou andu désiré mo gonduɗa e caɗele gonduɗa ɗe Allah ni nande dande ma noon wona Allah naddema ñaw tan pour beele wonande dande ma Allah naddema caɗele tan beele ma rutto e makko deftere Ibnul Qayyim gootere wi deftere nde wiyete omo jogui hen damal gootal o rubama sahatil ajsamu bil ilal ja bani adam ɓerde makko no ñawi haaju makko ala e diine ala e korde ala e juuɗo mais Allah adde makko rafi tan o ruttito o hula o wonta jeeɗo Allah moƴƴa awo o sella ɓerde makko ni selloɗo batte rafi o ɗum ɗo woni Allah feli heefere ɓomi nde o adde maɓɓe caɗele nde ɓe ñaagaji mum fa ahadnahu bil basai wa darrai laallahum yatadarrau Allah yfalola jahu basna tadarrau Allah yaawi keefere so addema caɗele sa ñoggima sa ñaagima a yankinima dañan ko waɗi ɗum woni ganduɗa nden yankinaare ko ɗum woni koye darda bani adama yankino yo yimɓe du anomo ya du ano yimɓe woto heet tan ko min tan du oto ala du ano hoorema annabi wa sallam wi ajazunnas ɓuuri ronkude fof ko donkuɗo du'aade ana wawa hay du'aade hay sa wawa wi yo yimɓe du anomo kadi ne sella annabi wa sallam ko noon wi woni koye men o wi ɓuuri sattude fof ɓuuri tidde junngo ko bon wawa hay salminde yimɓe Allah subhanahu wa taala alam bon namdal gongal ngal ni bon presque a junji ɗum ɗon e namdal he joni so tawi joni enen en jiiɗo neɗɗo gooto ko jiyaɗa Allah walla ko wawi wonde foof exemple Mamoudou wi joni enen ɓerɗe men jaggui Mamoudou de kala haaju mo holli Allah Allah ne wawi jabanade ko ɓerɗe men tan jaggui kanko Mamoudou jaara o andi o ala gueɗal ni ko Allah ɓerɗe men tongui ɗum ɗon enen gummima eɗen piɗɗi yaade ko Mamoudou Mamoudou wonano foodi ni ko ɓerɗe men tan jaggui a famide so tawi yimɓeɓeno kuccene jaha toon omo downo ɗumen Allah no humta mais kanko toujours omo andi kay ko ɗum yinti koko kanko kam omo andi no waye Allah wona omo andi hay gueɗal gotal o ala ko Allah ko yimɓeɓe garata e makko ko ɗon omo jogui duwon droit rewtude yimɓeɓe walla kanko o foti hollande yimɓe tan ko haajuji makko haajuji yimɓe o holla ɗumen Allah no Allah jaabori fof kañum andi ɗum ɗon joni joni on banggue joni tawi ko jeeɓe Allah haqiqa ɓe ndentoto waɗede noon par ce que bani adama wonkima e ceeɗa adama ne yaaranema hoore jarlo ay gorko kalam mami joni o ouestru kalmi mi jokkir question o tan nde Oumar yimo nde nde Oumar yimo duwanomi rokka mi jokkir question par tan fa fabal Tidiane Ba bisimilla jokku mbiɗa heeɗima Amadou Tidiane ngara he mabɓe mi jokka taw mi jokka namdal ngal eyyi daro jokkira o jokkira question yimɓe ne gara e ma pour bawnindema pour wonde ne jogue ma jikke gomi ko tawi a yimtamɓe ceerno rokkam tan e jokkir eyyi fajoni jimmi wiide ko an exemple joni Mamoudou mbi mi rokka tan exemple ɗum haa yimɓe mbawen famde par ce que min won jiyaɓe Allah hewɓe ɓe gandumi walla ɓe yimɓe gandi yimɓe ne gara mumen ko yimɓe ɗo ɓurti ɗumen doole ana rewto jomum suuɗo ko noon ko Allah yaltina haybo o Allah mawnina haybo o joomume ngara kanko de yataw omo andi o ala gueɗal to Allah aha kono noon so yimɓeɓe gaare makko o wiimo holli haajuji ɗi Allah yo Allah jaabonen yo Allah suuren yo Allah renen haajuji ɗi kumto yimɓeɓe aɓe jogui droit yaato noon walla ɓe jogui tan ko dartinde walla kanko jogui ko dartindeɓe o wi hoɗo gaari ko ɗum woni question mo namdimi joni on question mi faami question ma no feewi joni bani adama banggal wonde tan an yimɓe ne joguema jicci ko ñaguiɗe Allah fof no jaaɓa awa yimɓe ne joguima nden fimde a hollamɓe tan ka maccuɗo Allah anama e fof poti e banggal Allah hayso aɗa joguini aɗa fiya aɗa ɓuuriɓe ko ɗum kollata ko yankinare nde eyyi kollata ko yankinare nde kollata yimɓeɓen ko yankinare ko ɗum jaltinta bowal koɓe joguema jikki o hoto ɓurtinde place ma ɗum woni en kaali nder haadise ji ma annabi ko noon wiyanno so yimɓe gaare makko no mawninamo no ɓurtinamo ni o surortoɓe ko ni o hangortoɓe innama ana abdoul faqulu abdoullahi wa rasuluh ibnu taymi noon wiye nder jiwi makko hende yimɓe gaare makko ne jogue makko jikke ha no fewi o wi anal mukaddi wobnul mukaddi wa hakada kana abi wa jaddi anal faqiru ila rabbi lbariyati anal miskinu fi majmui halati ana lzalumu li nafsi wahya zalimati walhayru in yatina min indihi yati la astadiru li nafsi jalba manfaatin wala an nafsi li dafa lmadarati wa hadihi lhalu halu lhalqi ajmacihim fa kulluhum indahu abdun lahu ati eyyi ko jeyaɗo Allah joom gandal aɗum makko so kulli kala ko pawi koto makko garata o wi mino mo jiyaton ɗo komi tampuɗo ɓi tampuɗo tanum tampuɗo kono mbamini ko noon babam way ko noon tano yam way o wi min woni kata jinde fewde Allah o wi ay ko kuccano nam ko min hooram ko noon mbami hata jinde fewde moƴƴere Allah so Allah wannani kam moƴƴere hay hunde min jogaki o wi ko min woni tampuɗo min woni kata jinde fiya kam fof ala ko dadi hen ala ko siiri hen ni o wiyataɓe o wi min woni toñjo hooram ko min ni adden hooram caɗele o wi ganda addani kam tempere tel fof ko fittanam ɗum o wi ganda mi wawa addande hoorem hay hunde mi wawa duncande hoorem hay gotel o rutti o wi no mbamini yimɓe fof ko ni mbayi sa waɗi dani yimɓe a rentini alummama tan ko ni mbayata e ma kono sa e holli yeso wongo a be fobbani ma hucci do goddo wi renta sa fobbana ma sa ngabbi do iskale goto ha don fa kun fi makanin idza ma waqa'ta taqumu wa rijlaka fi afiya sa amma kel fobbana ngabbado sa sa dan ganda musan sa ngabbi iskale goto ha don hollu yibbe be Allah woto hollu be hoore ma hollu be ala ko jogida ala ko mbawda ajaram bismillah musiddo ol musiddo ala assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullah jay bismillah bandrabe ne kewi namdo robbe ne kewi bismillah chalmina cero ngadda namdal walla jogi beeda wa alaykum assalam wa rahmatullah cero jiuno namdo gora namdo nan ko faaman gol ko ara faaba ta fere ziyaratul ziyaru fi holko holbe lukkuji julbe jamirawo bodo ziyara e bangal ziyara e to ban lukku ta haa di umade gatti be jawdi mudul ni jalal fay lukku bodo pro ziyara jono siyama ziyara buhumol ziyara bangal julbe juro ndirde njehena e ngostindira ziyaraaji hakkunde men ko hal mo jere yonda ala ma hen e mino ko e musibe nan gordi do ke julbe ngara to am yahato ma e de ngostindira juro ndir goddum ko hunde wellitande annabi sallallahu alaihi wasallam kala gado abdu musiddu bul batte islam baraji ho ne dum haade dena kaane kinde ha hew jonno ne bangal ziyara kullul abade misida pour ne hew baraji en kaale misdaaji tadi dum annabi sallallahu alaihi wasallam haadi on kadi kan hala mum bangi e jonno woni ziyara amma ziyara khassa jonno de ko ziyaraaji honon jiru den hande no waydaade ni dum do en anda ko wonde dum ne kaani rentinaade hen jonno sabbo yo yimbe ngare mum ngare ngande ko watte ziyaraaji ko dedo gede jom hakkillaaji en jom diine en nakaani yuurintaade ɗo geɗe no feewi min wara mbiɗa yaajnaade walla yaawde ñaawde ɗeɗo geɗe kono ko hunde kay hannde wattaneede hakkillaaji ngati ko yiya heen eko soyna heen ko awa torla mum nana jogori ɓurde hayto nafana heen torla ono jogori ɓurde heewde nafa o jooni tawi kala jom innde walla jom marta walla jom hunde yo waɗane feede walla yo waɗane ziyara walla kala moƴƴo gila alamal islam gillejol ngol fuɗɗi en nattan gollude ni so ɓoori walla natte feewnude hay batte walla kadi ngoɗo yesso no waɗir sendani ɗum ɗo fof ko hunde hannde ndaarede ƴeewe e ziyara hakkude men a ari ama hannde mi yiito ma janngo walla en ngari ɗum ɗon wona ɗum ko hunde amma eyi kono no ziyaraaji hannde no waɗirte ni ɗum alamal islam awa min mi yiɗa yaawde an yaajnaade hunde walla yaawde ñaawde fiyako o ko hunde ngannduɗa haɗo jinde janngeede e dartede no feewi haɗo neɗɗo yaawde haalde heen kono kay ko soyna heen ko no waydaani awa ko hunde ngannduɗa en haɗo jine kay e wittede no feewi Allah subhanahu wa taala alam eyi musidɗo won musidɗo goɗɗo jogui ɗo namdal ceerno allo assalamu aleykum ceerno eywa eyi no mbaɗɗen bas voilà machallah min jinnomi namdade e ko musidɗo jawtuɗo joni o hono Amadou Tidiane Ba eywa namdal makko ngal o haali ko faate jamaji so tawi won yanade woni e nder jama yimɓe juuli ɗon foti noon ko yanaande nde tawi ɗon jamaka walla ko jamaka tawi ɗon yanaande nde yimɓeɓe ɓe juuli ɗon kono ɓe ngala anniyede juulande leliɗ ɗon ɗo ɓe jogii anniye ko juulde waktu koyno tisibar walla takusan beele ɓe dañi waktu o walla ala namdalam ɗimmal ko so tawi kadi neɗɗo yehiito ceerno ceerno o mbimi so tawi neɗɗo yehiito ceerno ñaagoyaade jogade yakare yo ceernajo o duwano ɗum ceernajo o windanimo talkuru o wimo yo haɓɓu beele omo foti ɗum haɓɓude walla ala beele omo jogui tawhid walla o ala tawhid ɗiɗo namde ɗiɗi jinnomi laɓɓinade eyyi ɗum ɗon joni banggal namdal gasal ngal ko yewite banggal misida mbiɗen banggal sari ko haale misida awa yanade waɗetake nokku goto gadi yanade koye nokkuji ɗi juuletake jeeya misiide waɗira ko yo juude tawi noon ko banggal torompe e wasde anndu tawdiri ɗon ɗeɗon gueɗe ɗiɗi an ari a juuli hen a andani ɗum kay allah nangguirta ɗum juune juuldema nangguede joni noon tawi noon misiide nde ko yenande nde adda toon walla misiide nde abda batte yenande nde ɗum sellata juulet julɗo juulata nden hon ɗum defte men fewɓide fof ko ɗum mbi joni banggal misidaji mahere guenaɗe ɗum ko joni sankitimi amine malliga joni fuɗɗi waɗi duuɓi ɗum aleta haaletakine e gotosuta haalde nden hunde ko hunde ganduɗa munkar ko hunde yeddinino ko hunde ganduɗa sari e jaɓan joni ko yewite banggal ko mbiɗa yaade to ceernajo rokkuma talkuru awa kaɓɓan ɗu talkuru tawi ko an nawna nawma to ko yorake talkuru wonde o fewnanima talkuru e banggal l'islam annabi sa alah sallam mo ganduɗa diine l'islam are mun ɓur an are mun o e nder kanko wiyannoo khayrul hadi hadi muhammad ɓur moƴƴude pewal fof ko pewal ne alah sa sallam annabi no jogi bibbe na jogi tanyaraabe na jogi rewbe so cadeele ngarino e mabbe so be nyawi mo jogi ko haalata ko muttirta be ko ganduda ko haalata e dow mabbe dum non ko hunde annade jullo haani yondinade ko de don gede ko annabi to haadi do to ko hejjimo ko dum hejjima joni windiri talkur rokkane do neede anda bangal talkur tawi qur'an me woni hen andu ben won ko luuri hen be tawi qur'an me ho ina wiyataaki ina harmi walla na bodi kono kay wona hunde de annabi walla sallallahu alaihi wasallam tabitini walla wadi joni non tawi kadi ngal don damal udditama a ha qur'an kayna mujje de ngaddi talkidi won ko wona qur'an ha hewna winda hen inde sernejin hen dal samujin hen poneejin hen ko modja hen dum wadi ardu andu be bi yo hade tan buri heedo jumuul ulama kono wi pat annabi wi ko man Allah ka tabi ma tan biyo falta ci ndudo ko dum do winda hen wal kala a haddi hunde sindema awa huppida ma e bonema annabi wi wota habbe ko dimmel gel wi sa habbi hunde ko rendi fa rendi ne Allah awa jil tarbi ngi tan wa sallama o wi hunde sa habbi ma a wanta male dum don ko hunde ganduda jullo na hani renta de gede watta hakkille e nasti ko annabi jo haali ko wata jeedo ko woni kewal wana kewal woni pewlo buri hewdi yimbe na mbada wala der na mbada dum sellinta hunde de Allahu a'lam. Bismillah musiddo. Allo. Bismillah musiddo. Anabada. Adamaja. Bismillah cherna adam. Bismillah mbasen jurnade medandi waqto wodi te yimbe benake. Salmin cherna adam. Assalamu alaikum Cheikh Oumar. Alaikum assalam wa rahmatullah. Seydi Dia. Jawana wa. Ajaramu. Alhamdulillah. Yalla ko mo jere ko mbadda ko amin ya rabbi yalla rokku en nastraade jigu fu en rokku en nastraade ka do hal amin ya rabbi ka hal ko ngal ko qur'aan jigu fu no fodi weltaade en no fodi jabde alhamdulillah e be be ni nafno wadde hen taaligi seeda yewi de hen hala seeda ayra e mbi mi to batte wiide neddo yo are cerno do nuru en rokku dum tan ko ɗum fistani jumen no mbawi fossude Allah e hunde he e sabu hay annabaɓeɓe ko en annabi isani wiyanno ko o ubnuul akmaha wal abrasa o ubi mawta bi idnillah hay annabi isa e hoore mum ko annabi komo allah rokku noon e wawi wadde kalisaji kono wi waɗata kalisaji ɗi fof defandi ko bi idnillah ko ma allah faccita ɗum waskiinde koye allah allah faccirana so allah faccirinan ɗum wawa hen haydara wawa wadde woni bone noon ko neɗɗo biyo tan ene jogo volontaire wiya min mbeɗa wawi gurarde hunde foof eyyi on gam ma woni tawa yakori kone wawi forsude Allah walla tawa mataw wondi koye seeɗa neji bon ene dokka ɗum ene mballa ɗum ko yiɗi foof no wiɗira eyyi ɗum noon mbeɗa wiski hen tan no fewi yalla rokku en naftorade ka ɗo haala haalaka alhamdulillah amin juɗɗo kadi famde ɗum amin ya rabbi seydi ja jaram assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullah a jaram bismillah musiddo allo allo ay nambada jam yatralla min na badra mo yiddi ko tede me salmini o safa mo yotti ma yewtere mak non min namdi lanko est ce wonta almami maliki dafni jamaawo ubbe mayɗo walla wonto o est ce ɗum ɗo dalimu ene woodi so almami maliki yamiri jama ubbaɗo mayɗo ne juule walla ene dagi min namdi la ceerna faami emi faami senne bisimilla almami maliki jeeya koye ɓurɓe yeddude e hadde ɗe ɗon gueɗe par ce que woni noon enen saɗele men ko yimɓe ceernata almami maliki e maliki yankoɓe walla almami maliki e mazhab maliki hay hande neɗɗo no wawi ummade waɗa golle kan itta ko almudo almami malik wiya ko malik yenke kono ina dande ɗen gueɗe foof almami malik taccatano qur'an taƴata hadiseje almami malik hanki ɓe safi en abou hanifa en hambal en neɗɗo foof kamɓe ɓuuri hewde caggal hadise e gollirde ɗum hayso hadise ɓe mbi tabiti caggal haala maɓɓe ga soɓe kaali haala caggal mum hadise aroyi awa ina tabitin wonde koɓe kaali ko wona noon koko kaali ko yo wedde ladde hadise o nangue ɗum woni koɓe mbasi kamɓe mbi haalaji maɓɓe fof kala ko luutodiri e golle annabijo walla haala annabijo koɓe ruttiɓe ɗin haalaji gurnae maayde e mazhab malike ko paammi hen sen ƴeewi hay ganduɗa ndeɗo deftere joguiɗen adi sala en faale hay ban arde maydo kay woto wada nder yana gabri gabri woto wada nder misir dum ko hunde ko hunde sa e nder mazam malik wonde bin kay ala to tinmi ala to jimi wonde alma malik yemiri aw wayonde yo misida yo ma e ganduda e do gabri walla yo gabri arde wada nder misida ala to medmi ko gandumi kay mazhab malik alma malik jia ko alma burbe anje burbe yettude kay won misida yo wada e ganduda e do gabri walla gabri wala e misida no wayno yinna ma do gabri walla ma do misida so ganda gabri na don sari e bangal mazhab malik yamir ko yo gabri ni itti abitu nawe to genal e to gondo to mabbe be gondo dum won ko yamira yo Allah ajaram ajaram a bismillah musido allo Allo. Ah, mbadda. Mbadda. Cerno mbeda ndi tan jettan odo wona neddo men battindido de tawno fuddimo ton hirde seeda kadi mbeda ndi tampama kadi mbere den baawa kadi foftade kadi saha o kadi wona gor dum non bismillah ma musiddu. Allo no mbadda. No mbadda jam cerno hedima. Odo hen ko sambuli wiyete. Aha. Talmide e juraade. Naam. Daga jo kadi e weltade e yewtere cerno be umarta de wadi de. Ko ko hala ko ko hala mbatta fayide ko hala tunna e dine kadi oodo hene ko kaddo mo noddudo non ko kando kadi mine e hor mboro faami ko hala ko ko do welti hen kadi ko boydo hedaade kassiraaji makko e di o wadata min non mboro welte e yewtere hen ala question mo namdo dum ko weltare tan ka gam noddudi kadi ko do salmina ciirno kadi minena kadi koy koy heddotoɓe kasiraji makko min jeeya ko ɗum tagi heedi noddumi hen toujours mboɗo heeɗo kasiraji makko kanko ceerno Saydou Oumar Dia mi salminimi juurima ñaade duwa Allah jarama jarama ceerno joni mbiɗen en goɗɗo yino fewi kadi fuɗɗima toon hirde seeɗa so tawi jeyɗo ñawi eɗen gandi allo bisimilla musidɗo allo allo eyi mbiɗen tan ceerno Cheikh Oumar mbiɗen saaha wona goto fuɗɗima toon hirde seeɗa joni hankkadi mbiyen tan waktu jeeɗiɓe ji fayi hojma capantati ɗiɗi eɗen mbawi tan mbaɗana en duwaw kadi mbawen kadi waynodirde ha saaha goɗɗo tawde kadi tongonde ne jeeya ene joga nde min cohluma fo kadi mamin ɗaɓɓira ɗum kadi inchallahu rabbi ɗum noon mbiyen tan ɗo joni joni o mbawa waynodirde e bandiraɓe mbaɗana en duwaw mbaynodira e bandiraɓe kadi ha saaha goɗɗo kadi ma en jokkodire so tawi jeyɗo o ñawi inchallah eyyi noyno minne mi weltima e noddugal ngal no fewi eɗen ñaagui jumra subahana wa taala kan gon jogui ɗo moƴƴere kala ko kalɗen hen hawre sawab awa ko moƴƴere allah eɗen ñaagui allah ɓeydamen moƴƴere tawi kadi wonko gofɗen hen walla wonko jumɗen hen eɗen ñaagui allah yaaɓa torguitde mumen timmal ko allah woɗani eɗen mbiya rabbana atina fi dunia hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين amin Allah jarama jarama seydi dia dum non yo jam walanen ha to dowlo mali to nokku meden ñoro dum non min calmini kadi dentangal fof kadi bandira fof kadi calmini ma kadi juri mama kadi jazakumullahu khairan jarama seydi dia jarama dia ɗum noon bandiraɓe sehilaɓe mbiɗen tigui tigui oɗen gandi hande koɗo meɗen wonno ko ceerno Cheikh Oumar Dia to Dowlo Mali nokku meɗen ñoro mbiyen tan hunde nde teddi weeli en beltima no fewi kadi hunde nde waɗi fayida no fewi ko yewta ko kadi yo Allah hokku en nande ɗum sen nani ɗum kadi jaaɓen ɗum kadi gollen ɗum ko wona ɗum ko noon mbiɗen enene deyi so tawi tan eɗen gandi so Allah ne hokki en cellal ne hokki en karantagal eɗen ɗo jooɗi en paltaki noon kala kebliɗo bisimilla kala kebliɗo bisimilla yo ar waɗan en yewtere diine d'islam kala kebliɗo noon woni debbo o woni gorko o kala kebliɗo e wawde wadde yewtere diine l'islam bisimilla mum tawde kay eɗen jogui coftal eɗen jogui cellal jomiraɗo no woppi en joɗaɗo ɗo en inchallahu rabbi kala jiɗɗo wadde yewtere muɗum yo ar addan en yewtere e diine l'islam ɓeydara en ustata en ɗum noon mbiɗen mbiɗa sikki en kaali ha laaɓi ha wiccer ɗum noon bandiraɓe kadi yo pamir noon kadi gawen moni fo kadi yo awru banggue mum kala nanɗo ceerno walla nanɗo ganɗo jiɗɗo wadde yewtere yo addan en ma en bismu dum do wadan en yewtere inshallah rabbi ko yiddi ko non ko allah alam dum non biyen tan no biruden ni do joni joni o biiden ko waktu jeli bi fay hojma chapan tati e joy wonde non teddi weli bandirabe naati no feewi en jidi ne kadi jokkude namde de ko no biyen tan kadi de gandi saha wona goto kadi en puddima kadi baftude kadi hunde kadi e waktuji didi di ha woddoy dum non so tawi wonno wayra kadi hayso yidi mu wada yedata moftirde to fawruto wawara wona to dum non baweten tan ko tugnade e ko biyeno den ko hayso woni kadi en purtine en hunde ne mbir sikkinan ma en bar safor nafor tan ha wa wona yedata to fawruto taw jiddo hettade fon waaw hettoyade dum dum non bandirabe sey lambiden ak noddunobe be e yinnobe noddude en donki e nadde be e heɗinoɓe tan ɓe gandanɗa hoore maɗa kadi taw jiɗa nodduɓe e nodduɓe kadi namdiɓe kamɓe foof yo allah yoɓɓe moƴƴere ɗum noon mbiyen tan tigui tigui o to karallagal e juɓɓudi golle mbiɗen ko musidɗen Abdoul Aziz Ba a cukalellaɓa juuɗe ñamdoro koye mawɓe ɗowa noon yewtande ko musidɗo moɗon Bane Boly yo allahu rokku en yiide kadi yontere fande e inchallahu taw eɗen celli ko wona ɗum ko noon eɗen gandi janggo ko belka e jalnika inchallahu rabbi ɗo e yeeso en ma en gaddu namde ɗe sen gaddi namde ɗe kadi ban wadde to moftanoɗen to taw bandiraɓe ene mbawa yaade toon kadi a gadduya a ƴeewo toon namde ɗe haade janggo inchallahu rabbi ɗum noon mbiyen tan bandiraɓe sehilaɓe mbiɗen yewtere nde ari ha ɗo ɗum noon kala ko woni hen perguitte kadi yo jomiraɓe bandiraɓe kadi jaafo en kala hen kadi ko fewi kadi ganden umri kadi koto jomiraɗo subahanahu wa taala ɗum noon mbiyen tan aɗo joni joni o ha janggo so tawi kadi jeeyɗo ñawi ma en garto hen ɗum noon mbiyen tan en calmini bandiraɓe nodduɓeɓe e ko nande gandana Ablaye Sambaly eɗen gandi o sajoneɓe kadi e musidɗo meɗen Oumar So eɗen gandi on woni ko Melfis jewte kewɗo eɗen gandi omo waɗa hen participé omo wadda hen kadi hakkillantagal makko no fewi ɗum noon mbiyen tan kankone Allah jarama o jarama ko jaro dole meɗen Sénégal o noddi en noon omo hetto en no hannirta ni ɗum noon mbiyen tan yo bandiraɓeɓe kadi gandir hono noon ɗo joni joni o tan mbiɗen ma en gaddu namde ɗe mbaɗen no mbaɗenɗen hanke heccanki ɗo ɗum noon bisimilla kala gadi joguiɗo ceerno gando joguiɗo gando joguiɗo mbawɗo jiɗɗo wadde yewtere bisimilla muɗum so eɗen jogui coftal eɗen jogui kadi cellal ma en gar ɗo gadd bismuɗen jomum mbiyen no bisimilla addana hen kadi yewtere taw koye dindi islam de tawno koko ɓeydata hen wona ko ustata hen ɗum noon mbiyen tan en bakkilima ɗo jomiraɗo ɗum noon bandiraɓe sehilaɓe yo allah hokken kadi yiide yontere fande inchallah so jeeɗo ñayi fiyamanillah wa bi kulli shay'in 'alim.